NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal levensgevaarlijke situaties door drugslabs in woonwijken neemt toe, meldt de Telegraaf. Volgens de politie zijn in de eerste helft van dit jaar 10 doden en 5 gewonden gevallen door ontploffingen en branden. De politie ziet dat drugslabs de laatste jaren steeds vaker opduiken in de grote steden en niet meer alleen in afgelegen schuren. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van 5 gegijzelden gevonden. Volgens het leger gaat het om 4 militairen die op 7 oktober omkwamen. Het 5e lichaam is van een vrouw van 56 die uit een kibbutz werd ontvoerd. De lichamen werden gevonden in de stad Khan Yunis. En France KLM verwacht deze zomer 200 miljoen euro mis te lopen door de Olympische Spelen. Vanwege de drukte mijden reizigers de luchthaven van Parijs. En daardoor worden er minder vliegtickets geboekt. Eerder waarschuwde Air France KLM al voor tegenvallende resultaten. Maar de verwachte schade door de Spelen blijkt nu nog groter. En de 14 tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hebben gekocht gaan eind deze zomer naar het Oekraïnse leger. Ze zijn opgeknapt en getest. Daarna worden de Leopards tegelijk geleverd voor de strijd tegen Rusland. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe met lokaal kans op een bui. In de middag is het weer droger en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het gaat vrij goed op de wegen. Er zijn 2 korte files te melden, beide vanwege wegwerkzaamheden. Allereerst op de A10, de Ring van Amsterdam, aan de oostkant van de ring. Tussen Watergraafsmeer en Slotervaart nu file, 8 kilometer, een kwartier extra. Komt dus door de wegwerkzaamheden, mensen rijden om. En op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt. Vanuit Nijmegen naar Gorkum daarom file. Voor Knopendel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Minke Boy, oud-hockeyster. Goedemorgen, welkom, fijn dat je er bent. Morgen beginnen namelijk de Olympische Spelen. Kan niemand gemist hebben. En we verkennen straks met jou wat die nou zo speciaal maken voor sporters om aan mee te doen. Het hoogst haalbare, mythisch misschien wel. Of zeker. Gebruik ik dan te grote woorden? Nee, zeker niet. Nee hoor. Mythisch, nee. Zeker mythisch. Jan Slachter is ook al hier. Morgen Jan. Goedemorgen. Directeur van Omroep Max. Voor het Mediaforum ben je hier natuurlijk alvast. Jouw mediamoment zometeen, verklap ik vast, gaat over het eerste Nederlandse werkbezoek van premier Schoof. Ga je niet meteen roepen dat we alle problemen met geld oplossen. Sterker nog, ik denk dat we heel veel problemen zonder geld zullen moeten gaan oplossen. Ja, zo te horen niet de man van de loze belofte, nee. In ieder geval. Maar we beginnen met Stand.nl. Het Rode Kruis roept op om mensen in nood in de wereld niet te vergeten en ook geld te geven voor de landen die niet dagelijks in het nieuws zijn. De stelling is, we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. Deel uw ervaring op 0800 1101. Intense deprivation and lack of services. Het Rode Kruis komt honderden miljoenen tekort om te helpen bij meerdere crises in de wereld. Create new and spiraling crises every year. Water loopt door je hut heen, het wind giert door doorheen. Het is één grote ellende. Een crisis waar nauwelijks aandacht meer voor is. Het komt doordat er meer aandacht is voor andere zaken, zoals de oorlog in Oekraïne of Gaza. En uiteindelijk kom je in een vicieuze cirkel terecht waarbij de ramp enorm wordt. What I'm hoping is my children to get a better life than what I had. Ja, Spraakmaker is dus Minke Boy. Ja, Minke, dit draait natuurlijk ook om aandacht. Als er geen aandacht is, dan kun je er lastig fondsen voor werven. Nou was jij ambassadeur voor het Lilianenfonds en je zet je ook in voor Spieren voor Spieren. Dat heeft jou natuurlijk het nodige inzicht gegeven in fondsenwerving. Wat heb je nou geleerd? Waar geven bijvoorbeeld nou wel graag geld aan en wat niet? Ik ben 5 jaar directeur geweest van Spieren voor Spieren. Dus zat er middenin aan concrete doelen. Mensen willen het liefst zien dat ze ergens concreet aan bij kunnen dragen en dan ook graag de oplossing zien. En ik denk dat dit, zeker deze gebieden, zijn natuurlijk ver weg in landen die complex zijn, die wij al met onze normen en waarden al moeilijk kunnen begrijpen. Hoe los je daar dingen dan op? Hè? Komt het geld wel bij de juiste mensen terecht? Gaat het niet op aan corruptie of dat soort zaken? Dus ik denk dat het voor mensen is het ver weg. Ze hebben er geen directe band, hè? In Gaza en Oekraïne, dat is dichterbij. Hè? Mensen hebben persoonlijke relaties soms nog daar. Mm-hmm. Dat helpt natuurlijk altijd als je fondsen aan het werven bent. Ja, dus ik denk dat de complexiteit, het ver weg zijn en niet de directe aanleiding, maar ook niet de directe oplossing, dat in fondswerving is dat heel complex. Ja, dus als je bij wijze van spreken zou zeggen, we gaan hier een school van bouwen. Ja. Dan en je kunt die school op een gegeven moment ook laten zien. En mensen zien dat ontstaan. En je ziet die kinderen blij. Dan vinden mensen het vaak heel fijn. En dan zien ze ook van, oh ja, dit is waar mijn geld aan besteed is. Ja, nu start het Rode Kruis een campagne om dus het leed in onder andere deze vier landen die hier voorbij hoorden komen op de kaart te zetten. Congo, Soedan, Afghanistan en Bangladesh. Helpt dat dan? Werkt nou, dat? Kijk, ik begrijp het wel, want in spierziekten spreek je eigenlijk ook over 600 verschillende zeldzame spierziekten. En die gooi je op één hoop, omdat het anders per spierziekte gewoon heel complex is en heel ingewikkeld. Mm. Dan maak je het groot mee, krijg je ook een grotere groep. Dus dat is altijd wel een beetje de discussie. Moet je het nou heel klein maken en juist zeggen, nee, we gaan deze mensen heel concreet helpen? Of pak je het probleem groter aan en zeg je, nee, we gaan iets. Kanker is eigenlijk ook niet één ziekte. Hè? Dat zijn heel veel verschillende ziekten. Maar omdat dat het dan weer iedereen raakt. Dus ja, dat is toch een beetje de keuze die je strategisch dan maakt. Ingewikkelde keuze wel, lijkt me. Zeker, toch? Nou ja, dat hadden wij met Spieren voor Spieren ook vaak discussie over. Ja. Jan Slachter, jij bent vorige week nog in Moldavië geweest. Hè? Je bent net terug. Jij biedt daar hulp namens Max Maakt Mogelijk. Is het daar makkelijk om fondsen voor te werven eigenlijk? Ja, in die zin. Kijk, wij hebben natuurlijk een podium. We hebben televisie waar we dat laten zien. Spieren voor Spieren gaan we binnenkort ook aandacht aan geven in ons programma Tijd voor Max. Weet je wel, dus goede doelen hebben wel een podium nodig om te laten zien waarvoor ze staan en wat ze nodig hebben. Ja. En daar was het 42, 43 graden. En dan kom je daar aan bij een oudere vrouw van 82... die geen stromend water heeft in haar huisje. Naar een put moet lopen. Ik ben met haar meegegaan. En dan kom je bij die put en die is opgedroogd. En dan moet je naar de volgende put. En dan is weer een stuk lopen. En dan heeft ze een klein emmertje bij zich. Want meer kan ze niet tillen. En wat wij dan gaan doen, concreet, we geven het een gezicht. Zij staat voor heel veel ouderen daar. Mm-hmm. Wij zorgen dat er water in het huisje komt. Dat is puur vanuit de straat een leiding naar het huisje. Een stuk in de grond graven en een kraantje. En als je dat kraantje open doet, komt er water uit. Ja, heel concreet. Zo, heel concreet. En dat is meestal zelfs nog koud water. Dus, maar dat is voor die mensen dat is fantastisch. Dat hebben ze nog nooit gezien, dat er water uit een kraan komt. Ze hebben alleen maar die put gehad, maar dan met 42 graden. Dus wij geven die vrouw een gezicht. En wat we ook altijd doen, zij staat voor al die andere ouderen ook in Moldavië, gaan we terug naar die vrouw. En dan laten we zien dat ze een kraantje open doet. Oh ja. En dat ze gewoon iets kan. Ik ben ook terug geweest bij een oma met 5 kleinkinderen. Die woonde in een krot. Maar dat huisje hebben we helemaal gerenoveerd. Laten we zien dat die oma nu met haar kleinkinderen in zo'n gerenoveerd huisje komt. Mm-hmm. Dus dat is wat goede doelen, denk ik, misschien iets meer. Maar je hebt helemaal gelijk, het is Afrika, het is ver weg. We zijn er ook zo aan gewend, weet je wat, dat die ellende op ons afkomt. Ik kan me als kind wel herinneren dat je een actie had vanuit de kerken voor Biafra. En dat was the talk of the town. Mm-hmm. Iedereen had het erover. Ja, dat was extreme honger. Er is zoveel eelt ook op onze ziel gekomen. En dat is op zich heel jammer. En natuurlijk ook in Nederland zijn heel veel dingen, hè, waar mensen ook op of onder de armoedegrens. Dus het is zo breed. Ja, maar Max Maakt Mogelijk gaat er naar Moldavië. Ja. Daar hoor je anders ook helemaal niks over. Nee, ik denk dat wij Moldavië in Nederland wel op de kaart hebben gezet. Omdat iedereen altijd, Moldavië, waar ligt dat? Ja, nou, dat ligt daar en daar. Het is 2,5 uur vliegen vanuit Amsterdam. En het is net als je naar het oosten gaat, kom je Moldavië uit. En vlieg je 2,5 uur naar het zuiden, kom je Marbella uit. Ja. Hoe groot is het verschil? Ja. De stelling is, we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. Nicole zegt, het klinkt heel naar, maar we kunnen niet overal zijn. Ik vind ook niet dat we overal verantwoordelijk voor zijn. Het leven is al moeilijk genoeg. Ik zou voor een extra belasting zijn die door de overheid in samenspraak met hulporganisaties wordt uitgegeven. En dan alle andere potjes stoppen. Meneer Abrahim die vindt dat de aandacht van de hulporganisaties niet eerlijk verdeeld is. En dat er veel conflictgebieden zijn die geen aandacht krijgen. Zoals de regio Nagorno-Karabach. Bastiaan van Blokland. Goedemorgen. Je bent van het Rode Kruis. Jullie zijn dus de campagne gestart om mensen die acute noodhulp nodig hebben weer op de kaart te krijgen. Waarom lukt dat nu niet? Of niet voldoende? Ja, het is eigenlijk precies wat er net allemaal genoemd werd. Dat zijn wel een beetje de factoren, denken wij ook. Hè? Het gaat natuurlijk om aandacht en aandacht vasthouden. Dat is moeilijk als je er niet persoonlijk misschien voeling mee hebt, of als je denkt, ja, we horen hier al zo lang, zo vaak over, dat wordt toch niet opgelost. Er is een legio aan voorbeelden en aan argumenten dat je kunt noemen waarom het niet lukt. Ja. Maar wij zien uiteindelijk dat we op dit moment in Congo, Soedan, Afghanistan, Bangladesh, die we even hebben genomen als symbool voor de vergeten crisis. Er zijn er uiteraard veel meer. Maar een kleine greep uit de noden. De helft van de bevolking in Soedan, dus 25 miljoen mensen, heeft dringend humanitaire hulp nodig. Een kwart van de bevolking in Congo, ook 25 miljoen. De helft van de bevolking in Afghanistan, 24 miljoen. En dan nog een ruime miljoen vluchtelingen uit Myanmar die in Bangladesh wonen. Dat zijn zulke grote aantallen. Ja. En uiteindelijk, ja, weet je, het vasthouden, die aandacht daarvoor vasthouden en zorgen dat dat echt op de radar staat. We hebben de mogelijkheid, we hebben sociale media, we hebben heel veel toegang tot allerlei soorten nieuwsbronnen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is er een aantal dingen dat je misschien meer volgt vanuit een bepaalde betrokkenheid of dat wordt je voorgezet. En een aantal andere dingen, dat zakt weg. En daar willen we echt de aandacht op focussen. Want uiteindelijk betekent het dat gebrek aan aandacht leidt tot minder inkomsten. Ja. En betekent dus ook minder hulpverlening. Ja, want wat betekent dat in de praktijk? Wat voor hulp kunnen jullie bieden als dat geld er wel is? Ja, we focussen ons echt op noodhulp. En hoe minder je geld je hebt, hoe meer je moet prioriteren op degene die echt de grootste nood hebben. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil zoveel mogelijk noodhulp kunnen geven aan iedereen die dat nodig heeft. En dat is best wel bazaal vaak. Hè. Dan gaat het om onderdak, het gaat om medische hulp, het gaat om voedsel, schoon water, toegang tot schoon sanitair. Dingen die vaak in vluchtelingenkampen, waar bijna alle mensen die, waar het hier over gaat, zitten wel op een manier in een vluchtelingenkamp of in een hele moeilijke situatie met elkaar. Daar zijn toegang tot schoon water en sanitair bijvoorbeeld, maar ook voedsel en medische hulp, die zijn vaak heel beperkt of die zijn er gewoon niet. Ja. Dus dat betekent dat daar heel veel werk te doen is. Ja, jullie hebben dus nu een soort bewustwordingscampagne. Met wat als gevolg? Dat wij ook allemaal meer geld gaan geven als individuen? Ja, kijk, uiteindelijk komt het erop neer hoe meer geld er is, hoe meer hulp we kunnen verlenen. Zo simpel is het. Mm-hmm. Maar het begint er eigenlijk al mee dat we het er gewoon met z'n allen over hebben. En natuurlijk, wij snappen natuurlijk ook dat je niet overal, zoals één mevrouw ook zei, je kan niet overal alles over weten. Dat snappen wij ook. En tegelijkertijd, we kunnen het ook niet permitteren dat we heel veel mensen vergeten. Dus we moeten daar een balans in vinden en het er toch over blijven hebben. En ook mensen in Soedan en Congo, ja, weet je, laten die nood ook op de kaart zetten. En het daar wat vaker over hebben, ook als media, als Rode Kruis. Heeft het er ook mee te maken dat het nieuwe kabinet, voor zover we weten, staat in het hoofdlijnenakkoord, wil bezuinigen op ontwikkelingshulp en samenwerking? Nee, dat is niet de aanleiding voor deze campagne. We zien al heel lang dat de aandacht voor deze crisis er gewoon eigenlijk heel veel te weinig is. Mm-hmm. En we willen daar echt verandering in brengen. Ja. Ik las dat jullie ook gebruik maken van influencers. Ze zijn mij onbekend, zeker, deze namen, maar ik denk wel bekend in bepaalde doelgroepen. Maar ik bedacht, willen jullie daarmee ook echt specifiek jongeren aanspreken? Ook, ja, natuurlijk. Ja, weet je, uiteindelijk willen we steun van zoveel mogelijk mensen. En als er één groep is die heel erg vertegenwoordigd is op sociale media, die verhalen delen, die ze belangrijk vinden, die betrokkenheid hebben, dat zijn jonge mensen. En die kijken naar influencers. En als zij iets delen, dan wordt dat vaak ook weer gedeeld door die doelgroep die hen volgt. Dus dat is superbelangrijk om deze mensen te betrekken. Ja. Omdat we ons daarmee veel meer zichtbaar maken. Dankjewel, Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Een actie dus van het Rode Kruis, Congo, Afghanistan, Soedan en Bangladesh noemen ze als voorbeeld. Vergeten we deze landen inderdaad meer dan vroeger? Nou, dit is gewoon op dit moment zijn heel veel crisissen tegelijkertijd. Dat is echt bijna niet bij te benen. En het is natuurlijk ook zo dat de twee grote crisissen van afgelopen jaar die heel veel aandacht vroegen, dat zijn Oekraïne en nu in Gaza. Mm-hmm. Ja, dat drukt ook voor een deel de aandacht voor die andere crisis een beetje weg. Oh ja. En maar tegelijkertijd is er ook gewoon echt veel aan de hand. Al die landen, mensen kennen die landen niet allemaal en dan zijn daar die grote crisissen. Ja, dat moet maar doordringen. Ja. En ik vind het wel heel belangrijk dat het Rode Kruis dit doet. Want die bewustwording en dat we weten wat er speelt, dat werkt op heel veel manieren door. Dat is niet alleen maar geld. Maar uiteindelijk is noodhulp, vind ik, vooral een publieke zaak. Hè? Dat betalen overheden. Dat moet niet afhankelijk zijn van particuliere giften. Ja. Maar dan nog, het is het samenspel van het grote publiek, de media, uiteindelijk ook bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dat moet allemaal met elkaar meewerken om aandacht te vragen voor een bepaalde crisis. Want als het grote publiek helemaal niet weet dat er in Soedan iets speelt, Ja, dan snappen ze ook niet waarom Kamerleden er aandacht voor vragen. Ja. En andersom, de media, die zullen toch ook moeten reageren op dit soort rampen en proberen daar meer stelselmatig aandacht aan te geven. Ja, en toch zie ik het in de media wel voorbij komen. Ik zie de verhalen bijvoorbeeld over Soedan de afgelopen tijd. Ze zijn er. Ja, gelukkig wel. En niet in verhouding tot sommige andere conflicten. Misschien ook net niet in verhouding tot hoe erg het is. Maar daarom zeg ik, het is echt een samenspel tussen media, het grote publiek en de politiek. En die moeten gewoon eigenlijk met z'n drieën in dat samenspel moet er echt bewustwording zijn. En er moet gewoon de kaart staan. Ja. Dat mensen ook niet verbaasd zijn als we in één keer aandacht vragen voor Soedan. Ook politiek gezien, of daar geld naartoe gaat. Dat mensen ook begrijpen. Ja, het moet ook. Dat is ook vreselijk wat er aan de hand is. Het is wel heel veel, hè, moet ik zeggen. Want er gebeurt niet één ding in deze landen. Er zijn natuurrampen, er zijn oorlogen, er is hongersnood. Het is een soort stapeling van crisis per land. Ja, klopt. En dat maakt het ook best ingewikkeld, ook voor de humanitaire wereld. Want een aantal jaar geleden, misschien 10, 15 jaar geleden, was het toevallig, waren de aantallen veel lager. Daarvoor zijn ze ook weer hoger geweest. Maar bijvoorbeeld rond 2010 hadden we iets van 40 miljoen vluchtelingen. En inmiddels is dat meer dan verdubbeld alweer. Ja. Dus dan zie je ook, er is ook een zware opgave voor de humanitaire gemeenschap. Uh-huh. Maar die opgave kunnen ze niet doen zonder voortdurend politieke steun te krijgen daarop. En ja, geld ook vanuit overheden. Dus ja, zij moeten ook de hele tijd maar aan die bel trekken, de humanitaire organisaties, om die aandacht bij te houden. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een taak van alle overheden om die crisis in de gaten te houden en met elkaar geïnformeerd te zijn, goed gecoördineerd erop te reageren. Dank u wel, Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies. Meneer Meppelink, u had ons gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Geeft u geld aan dit soort goede doelen? Ik ben het helemaal eens met de stelling. Ja. Er moet meer aandacht komen voor de mensen in nood. Ik doneer zelf ook een aantal dingen, met name gericht op kinderen. Want die, door alle oorlogen en worden die zo getraumatiseerd dat je weer het heel moeilijk is hoe die dan hun leven weer moeten gaan oppakken. Ja. Aan de andere kant denk ik toch dat oorlogvoerende landen toch eens een keer op moeten houden. Ja, dat klinkt misschien heel simpel, maar die veroorzaken natuurlijk mede het leed. Ja. En de wapenfabrikanten die daar behoorlijk garen bij spinnen. En al het geld wat daarvoor vrijkomt, daar zou je een hoop nadigheid mee kunnen oplossen. Ja, het zou prachtig zijn als iedereen zou stoppen met de oorlog voeren. Maar helaas is de realiteit anders. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Hoe maakt u de keuze waar u uw geld aan geeft? Ik heb met name Save the Children geef ik aan. En die doen niet alleen aan fysieke hulpverlening, dus eten geven, maar ook aan de mentale ondersteuning van de kinderen. Ja. In Nederland ondersteun ik ook nog, omdat er ook wat armoede onder kinderen is. En ik steun een organisatie, Plan International, die kindhuwelijken probeert te voorkomen. Oh ja. Het is wel wel erg op kinderen gericht, omdat ik denk, die moeten toch onze toekomst redden. Wel een mooie, heldere keuze. Dank u wel, meneer Meppelink. Ja, Minkeboy, dat is misschien ook wel het probleem. Er zijn heel veel organisaties om uit te kiezen waaraan te doneren. Hè? Je kunt internationaal kiezen, je kunt lokaal kiezen, of regionaal, Europees, noem het maar op. Zo, het is moeilijk kiezen. Heb je dat zelf ook wel eens? Je bent natuurlijk nu ambassadeur voor... Je maakt keuzes op basis van persoonlijke situaties. Ja. En in mijn leven zijn sport en kinderen met handicaps een thema geworden. Ja. En dat is dus ook waar ik mijn keuze dan op baseer. Ja. En dan probeer ik wel inderdaad altijd enerzijds in Nederland en anderzijds ook nog ergens in landen waar ze het anders hebben. Ja. Maar wat ik wel interessant vond ook aan dit verhaal is het Rode Kruis biedt noodhulp. En noodhulp denk ik ook dat we dat begrijpen in een situatie van acute nood. Hè? Dus er is een aardbeving of een natuurramp. Maar wanneer wordt noodhulp duurzaam hulp? Weet je? En ik denk dat we dat ook ingewikkeld vinden in dit stuk, denk ik, om aan te geven. Aandacht is altijd belangrijk natuurlijk, maar dat is iets anders weer dan fondsenwerving. Aandacht leidt ook niet altijd direct tot fondsenwerving. Want wat ik heel mooi vond in het verhaal van meneer Slachter is, die geeft het echt een gezicht. Mm-hmm. En iedereen heeft een oma. En als je dan toch ziet dat jouw oma op zo'n manier aan de water zou moeten komen, dan denk je nee. En als dat er een simpele oplossing voor is, dan ga ik helpen. Ja. Dus ik vind dat ook wel nog iets van, noodhulp moet er zijn, absoluut. Alleen hoe lang? En wanneer wordt het concreet? En wanneer komt er dan duurzaam een oplossing? En ik denk dat we daar in dit stuk mee worstelen. Ja. Joost Bastmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent correspondent in Afrika voor onder meer de Volkskrant en NRC. Jij gaat binnenkort naar de grens met Zuid-Soedan, begrijp ik. Is het lastig om daar verhalen te kunnen maken? Ja, ik ga naar Zuid-Soedan aankomende zaterdag. En nou, dat is best wel een gevaarlijk land om rond te reizen. Daar kom je alleen nog wel in. Dus ik ga naar de grens met Soedan. Eigenlijk om ook een verhaal te kunnen maken over wat er in Soedan gebeurt. Hè? Want daar komen we dus niet in. Daar is al heel lang een oorlog, al meer dan een jaar. En ik ben al in Egypte geweest, in Tjaad geweest. Ik ga nu eens naar Zuid-Soedan, een ander buurland van Soedan, om te kijken wat er nu in Soedan gebeurt. Omdat we daar eigenlijk niet bij komen als journalisten. Ja, nu zei Thea Hilhorst zojuist, de media hebben hier ook een rol om die verhalen te vertellen. Is het lastig voor jou om verhalen aan Nederlandse media te slijten? Want je moet dat natuurlijk ook verkopen, hè, van neem mijn stukken. Ja, dat valt wel mee. Ik zou zeggen dat de NOS, de Volkskrant en NRC Handelsblad of NRC nog wel media zijn die echt nog wel geïnteresseerd zijn in wat er in Congo en Soedan bijvoorbeeld gebeurt. Maar je merkt wel dat er veel crisis in de wereld zijn, hè, die met elkaar om aandacht en ook een plek in de kranten strijden. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel soms ingewikkeld. Maar over het algemeen krijg ik niet vaak te horen dat ze een verhaal niet willen hebben bij mijn chef of mijn hoofdredacteur. Okay. En hou je bij het maken van je verhaal ook rekening met het feit dat mensen misschien een beetje crisismoe zijn, als ik het zo mag noemen, dat we niet nog meer ellende willen zien, want er is namelijk nogal wat ellende in de wereld? Ja, dat speelde zeker mee. Dat maakt het wel ingewikkeld. Ik noemde net al Oekraïne en Gaza bijvoorbeeld. Hè. Die crisis eist ook heel veel aandacht op. Mm-hmm. Ik krijg bijvoorbeeld als krantenjournalist wel eens te horen van de krant is al een beetje zwaar. Laten we dit stuk misschien bewaren voor morgen of voor later. Dus dan betekent dat wel dat het dan wel wordt geplaatst, maar dan niet meteen in dezelfde dag. En ik hoor ook wel van televisiejournalisten die bijvoorbeeld wel eens zeggen van dat ze een onderwerp, als ze dat pitchen, er niet doorheen krijgen omdat de uitzending bijvoorbeeld al een beetje te zwaar is. Dus dan wordt er op een andere manier naar gekeken hoe ze dat misschien online of op de radio alsnog kunnen brengen. Ja, ja. En maakt het tot slot voor jou nog uit of je verhalen over Congo maakt of over Soedan? Soedan is natuurlijk een land in oorlog. Eigenlijk is het de grootste humanitaire crisis ter wereld op dit moment. Hè. Er zijn nergens zoveel mensen ontheemd als daar. Dus het is zeker iets om in de gaten te houden. Ook voor Nederland en Europa is het echt wel heel erg belangrijk wat daar gebeurt. Dus daar moeten we echt heel erg veel aandacht op houden. En ook als je er dus niet heen kan, omdat het heel duur is, hè, om daar rond te reizen. Heel gevaarlijk om daar rond te reizen, moeten we daar wel verhalen over blijven maken. En Congo is zeker ook heel belangrijk en ook heel interessant wat daar gebeurt. Ook voor veel mensen, omdat daar heel veel grondstoffen van ons vandaan komen bijvoorbeeld. Hè, die we voor autobatterijen en dat soort dingen allemaal nodig hebben. Telefoons. Daar moeten we toch ook aandacht aan blijven besteden. Ondanks dat het daar ook heel moeilijk is om in Oost-Congo rond te reizen. Ja. Dankjewel, Joost Bastmeijer. Toby Schappert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Geeft u geld in dit soort goede doelen? Nee, eerlijk gezegd niet. Eerlijk gezegd vind ik het één grote bodemloze put. Want ik denk, als je al het ontwikkelingsgeld wat we de afgelopen tientallen jaren die kant op hebben gestuurd, als je dat bij elkaar optelt, het gaat enkel niet alleen om de crisissen en de oorlogen. Mm-hmm. Maar het zijn ook nog eens een keer de dictators en de slechte, corrupte leiders van dat soort landen. Ja, dus u zegt, ik weet eigenlijk niet zo goed waar mijn geld naartoe gaat. Nee, tegelijkertijd, absoluut niet. Het enige wat ik nog wel eens ondersteun zijn die acties van Max. Zoals Moldavië. En dan zie je tenminste letterlijk dat een mens een nieuw hutje krijgt. En gelukkig is men een beetje brandhout. Ja. Want dat vind ik tastbaar. Maar dit is zo'n enorme grote bodemloze put. En Afrika is zo'n rijk continent. Net wat de vorige spreker al zei. In verband de grondstoffen van accu's en mobiele telefoons. Ja. Schikken ze ook nog over goud. Over zilver. Over uranium. Ik weet niet. Diamanten vooral. Mm-hmm. En dat gaat allemaal in de zakken van de leiders. Ja. Dus wij kunnen nog zoveel willen en nog zoveel geven. Ja. Maar neem ook bijvoorbeeld de voedselhulp en de medicijnen. Naar Gaza gaat. Hamas pakt de grootste Wat ik even aan u mee wil geven, mevrouw Schappert, is er zijn heel veel rapporten verschenen, maar ik weet niet of u die bereiken. Die zeggen dat bijvoorbeeld de kinderarmoede enorm is afgenomen, mede door ontwikkelingshulp. Maar hebben die rapporten u niet bereikt? Heeft u daar niks over gelezen? Nee. Maar als u dat hoort, denkt u dan wel van, het doet wel wat, uiteindelijk? Enorme ellende en oorlogen en natuurrampen en de ene crisis na de andere crisis. Ja. Dat zijn eigenlijk de dingen die het meest naar ons toekomen. Ja. Dank u wel, Toby Schappert, voor uw bijdrage. Mirjam Vossen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent ontwikkelingsgeograaf. Nou, we hoorden net Toby Schappert, maar ik zie dat meer voorbij komen ook in de reacties. Van ja, we kunnen wel geld geven, maar er gaat ook heel veel geld naar corrupte leiders van die landen. Het belandt een beetje in een bodemloze put. Ja, dat de mevrouw hiervoor heeft het heel goed verwoord. Dat is een breed gedeeld gevoel dat het allemaal niks uithaalt. Ik snap dat, want via de media en ook via acties van ontwikkelingsorganisaties zien we vooral wat er nog niet goed gaat en wat er nog nodig is. Tegelijkertijd, zoals jij net ook terecht aanhaalde, is het beeld dat het niks uithaalt en dat er geen vooruitgang is pertinent onjuist. In de wereld, wereldwijd, is er enorme vooruitgang als het gaat om terugdringen van de ergste armoede, kindersterfte. Steeds meer kinderen gaan naar school, steeds meer mensen hebben schoon water, elektriciteit enzovoort. Ja. Dus dat is een andere kant van het verhaal. En die zien we weinig in de media en die zien we naar mijn idee ook wat te weinig van hulporganisaties zelf. Mm-hmm. En dat voedt het beeld dat het dweilen met de kraan open is. Ja. En dat is heel jammer. Ja, want dat soort berichten bereiken mensen dus niet of niet voldoende. Tegelijkertijd, u was niet zo heel lang geleden bij ons in de uitzending om het te hebben over ontwikkelingshulp en wat werkt en wat niet werkt. En toen moest u ook wel zeggen, ja, er gaat ook wel wat geld natuurlijk naar die corrupte leiders. Er gaat wel wat mis, maar het gros heeft effect. Het gros heeft effect. Tegelijkertijd klopt het ook dat zeker in conflictgebieden het vaak heel moeilijk is voor hulporganisaties om de spullen op de plek te krijgen. Mm-hmm. Dat is gewoon absoluut een probleem. En tegelijkertijd het beeld dat alles dus verdwijnt is ook zwaar overtrokken. En juist in conflictgebieden en juist in gebieden waar rampen en oorlogssituaties zijn, juist daar is hulp heel hard nodig. Mm-hmm. Tegelijkertijd, die hulp kan niet. En dat is wat dat gevoel wat ons vaak moedeloos maakt. Ja. We zouden zo graag willen dat het de oorlogen kan oplossen. En dat kan niet. Hulp kan niet een einde maken aan een oorlog. Wat het wel kan doen, is gewoon mensen die getroffen worden door rampen, door ellende, die daar niks aan kunnen doen, in elk geval zorgen dat ze voedsel hebben, dat ze onderdak hebben, dat ze water hebben. En op wat langere termijn ook weer perspectief geven om hun bestaan op te bouwen. Ja. En ook erger te voorkomen. Ja, en dan is het dus aan de hulporganisaties en de media om die effecten dan vervolgens wel te melden, zodat iedereen weet dit is wat er met je geld gebeurt. Ja, wat mooi is, ja precies. Ik ben heel blij met deze actie van het Rode Kruis. Het is echt supergoed. Juist omdat het weinig aandacht in de media krijgt. Mm-hmm. En wat mooi zou zijn is wat de vorige spreekster ook terecht zegt en wat Omroep Max ook laat zien. Mm-hmm. Breng ook vaker in beeld, wat duidelijker in beeld wat er gebeurt. Ja. En nogmaals, het kan geen oorlog en conflicten oplossen, maar laat wel zien hoe het bijdraagt. Ja, in elk geval om de nood te verlichten. Dank u wel, Mirjam Vossen, ontwikkelingsgeograaf. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. Wilt u erover meepraten? Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft en alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Weet u nog dat Trump na de aanslag beloofde om een andere toon aan te slaan? Beschoten worden verandert de mens, was de overtuiging. Dat lijkt hij zelf lang en breed vergeten, bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst doden in Taiwan door orkaan Gami. China zet zich schrap voor de gevolgen. Meer daarover het NOS-journaal met Sydney Dijkers. In Taiwan zijn 2 mensen omgekomen door die orkaan Gami. Ook raakten honderden mensen gewond. De orkaan lijkt in Taiwan flink te hebben huisgehouden. Daarover contact nu met correspondent Laura van Meegen in China. Laura, hoe groot is de schade daar in Taiwan? De orkaan kwam vannacht lokale tijd aan land en veroorzaakte door het hele land overstromingen en grote modderstromen, vooral de bergachtige gebieden. Het heeft ook stroomuitval in meer dan 500.000 huizen veroorzaakt. Voor de kust van Taiwan vergingen vrachtschip in het noodweer. De 9 opvarenden worden nog steeds vermist. En de ellende is ook nog niet voorbij, want vandaag wordt nog heftige regenval verwacht, waardoor de scholen dicht blijven en de meeste vluchten geannuleerd zijn. Nou, veel schade dus. Komt de hulp daar ook weer een beetje goed op gang in Taiwan? Ja, het komt goed op gang. Inmiddels van al die huizen die zonder elektriciteit zaten, is weer 80% ongeveer aangesloten. Dus dat is al een flinke vooruitgang. De soldaten, er zou gisteren militaire oefeningen worden gehouden die afgelast zijn vanwege de orkaan. En die worden nu door het hele land ingezet. En ook zie je online allemaal filmpjes voorbij komen dat reddingswerkers met bootjes mensen over de overstroomde straten helpen uit hun benarde situaties. Nou, die orkaan heeft dus flink huisgehouden daar in Taiwan, maar die gaat dus nu nog verder naar andere landen toe, hè? Ja, klopt. Hij hangt nu, of het oog van de orkaan hangt nu in de straat van Taiwan en beweegt zich langzaam richting China, de provincie Fujian. Ergens in het aankomende de aankomende paar uur komt hij dan aan land in de buurt van de provinciehoofdstad Fuzhou. Hij is wel wat kracht verloren, gelukkig. Maar in dat deel van de provincie zijn nu ook bedrijven dicht, scholen dicht, 150.000 mensen geëvacueerd, tientallen vluchten van de luchthaven zijn geschrapt. En de Chinese staatsmedia melden ook dat in omliggende provincies ook allemaal preventieve maatregelen zijn genomen, zoals het sluiten van de spoorwegen, boten en pontjes worden aan land gehouden en extra hulpposten worden opgezet. Volgens de laatste verwachting zou de orkaan nog zeker tot morgen over vasteland China razen. Oké, correspondent Laura van Meegen, dankjewel. Het moederbedrijf van KLM verwacht deze zomer 200 miljoen euro mis te lopen door de Olympische Spelen. Vanwege de drukte mijden reizigers de luchthaven van Parijs. Air France KLM ziet dat er daardoor minder vliegtickets worden geboekt. Eerder waarschuwde het luchtvaartbedrijf al voor tegenvallende resultaten, maar de verwachte schade blijkt nu nog groter. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van 5 slachtoffers gevonden die op 7 oktober omkwamen bij de aanval van Hamas. Het gaat volgens het leger om 4 militairen en een vrouw van 56 uit een kibbutz. De lichamen werden gevonden in de stad Khan Yunis. Daar is het Israëlische leger deze week met nieuwe gevechten begonnen. Israël denkt dat er nog zo'n 80 gegijzelden in Gaza worden vastgehouden. De piloot die gisteren de vliegtuigramp in Nepal overleefde is waarschijnlijk gered doordat het vliegtuig tegen een zeecontainer aankwam. Door die klap werd de cockpit waarschijnlijk van de romp getrokken. Die romp vloog vervolgens in brand, terwijl de piloot in de cockpit het dus overleefde. Bij de klimaatactie vanmorgen op het vliegveld van Frankfurt zijn 8 activisten opgepakt. De actievoerders hadden een hek opengeknipt en gingen met spandoeken op een aantal plaatsen rond de landingsbanen staan. De problemen van een brekend fietsframe blijken bij nog meer bakfietsmerken te spelen. Eerder dit jaar werd al bekend dat het frame kan breken van de fietsen van Babu, maar er zijn volgens RTL Nieuws nu ook meldingen over de merken Vogue, Kangoo en bakfiets.nl. In de Filipijnen worden buitenlandse gokbedrijven verboden. Volgens de Filipijnse overheid is er veel criminaliteit, onder andere mensenhandel. Mensen worden onder valse voorwenselen naar de bedrijven gelokt, legt correspondent Mustafa Margadi uit. Ze bieden bijvoorbeeld mooie IT-banen aan, een mooi salaris. En vanwege de hoge jeugdwerkloosheid in de Filipijnen en in omringende landen trappen veel mensen in die val. En als ze zich aanmelden bij die bedrijven, wordt hun paspoort afgepakt en worden ze soms onder dreiging van geweld gedwongen om te werken voor nul salaris. Het wordt dan ook vaak moderne slavernij of cyberslavernij genoemd. Want in veel gevallen moeten de slachtoffers ook aan cyberscams doen, oftewel online geld stelen van mensen die via die bedrijven gokken. Dus het is niet alleen een illegale gokindustrie, maar breed gezien gewoon een vrij grote criminele industrie. Er zouden zo'n 250 tot 300.000 illegale gokbedrijven zijn in de Filipijnen. De politie ziet het aantal levensgevaarlijke situaties in woonwijken door drugslabs toenemen, meldt de Telegraaf. Uit cijfers van de nationale politie blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 10 doden en 5 gewonden zijn gevallen door ontploffingen en branden. Waar drugslabs eerst vooral in het zuiden van het land te vinden waren, duiken ze de laatste jaren ook op in het oosten, noorden en in de grote steden. De politie ziet dat ze niet langer meer in afgelegen schuren zitten. In bewoond gebied vormen de drugslabs een groot gevaar voor omwonenden. Het weer nog. Vanuit het westen neemt de bewolking verder toe, met lokaal kans op wat regen. In de middag is het droger en dan wordt het 20 tot 25 graden. Morgen ook buien en met maximaal 24 graden iets koeler dan vandaag. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hey, goedemorgen Roos. Op de meeste plekken moeiteloos doorrijden, maar toch een paar bijzonderheden. Allereerst een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergshoek is één rijstrook dicht en de vertraging is 5 tot 10 minuten vanaf Breda Noord. En oponthoud op de A10 de ring van Amsterdam. Aan de oostkant van de ring wordt aan de weg gewerkt. Mensen rijden om tussen Over Amstel en Slotervaart, nu 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. You think you just fell out of a coconut tree? Dat is een van de uitspraken van Kamala Harris, die online vol enthousiasme wordt gedeeld. We zien een stortvloed aan zogeheten memes. En deze meme-ability maakt haar volgens kenners gewaagd aan Donald Trump, die ook een kei is in online aandacht trekken. Daarover onder meer gaat het vandaag in ons mediaforum met Jan Slachter, directeur van Omroep Max, met Hansje van der Beek, journalist bij Argos en het Binnen. Goedemorgen, Hansje. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is oud-hockeyer Minke Boy. We zagen zowel Donald Trump als Joe Biden vannacht voor het eerst reageren op de waarschijnlijke democratische kandidatuur van Kamala Harris. Ze spraken allebei weer in het openbaar. Laten we beginnen met de speech van Donald Trump. Van de verzoenende toon van Trump was niks meer te horen. For 3.5 years, Lion Kamala Harris has been the ultra-liberal driving force behind every single Biden catastrophe. She is a radical left lunatic who will destroy our country. If she ever gets the chance to get into office, we're not going to let that happen. Ja, Hansje, daar was de ouderwetse Trump weer, hè? Ja, klopt. Ja. Weer terug bij af. Had jij verwacht, want hij eerder werd gezegd, hij blijft die verzoenende toon houden die hij had vlak na de aanslag. Had jij verwacht dat hij dat zou kunnen? Of had je dit eigenlijk verwacht? Dit is meer wie hij is, denk ik. En meer waar hij naartoe gaat. En volgens mij is hij aan het zoeken welke nare dingen die over haar kan zeggen. En dan daar is hij volgens mij ook nog niet helemaal uit. En dan kan je altijd iemand een gek noemen. Lunatic, dat is gewoon altijd goed. Ja. En ik ben benieuwd hoe hij haar inhoudelijk te kakken gaat zetten. Ja, het publiek wil het ook. Hè? Zijn publiek wil dit, verwacht dit van hem. Jan? Ja, kijk, bedoel, we weten niet anders dat hij een karikatuur maakt van zijn tegenstander. Dat heeft hij bij Biden geprobeerd. Ook deels in geslaagd, Sleepy Joe. En nu probeert hij dat bij haar ook. Maar we weten nog niet zo heel veel over haar. Mm-hmm. Dus er zal ongetwijfeld ook nog wel iets naar boven komen waar we misschien toch allemaal weer misschien een beetje van schrikken wat ze ooit in haar studentenleven heeft uitgesproken. Maar kijk, ik denk wel dat zij, zoals zij nu overkomt bij mij, mm-hmm. Stond er ergens in Trouw, geloof ik. Is Trump de oude man? Ja, ten opzichte van haar. En dat contrast zie je nu heel goed. En dat is het enige argument wat je gebruikt is van zij is een gek. Zij is de gekste eigenlijk van alle democraten. Als dat je argument is, ja, dan sta je wel heel zwak. Hij heeft meerdere argumenten. Hij heeft daar natuurlijk linkser dan Biden genoemd. Ja. Dus dat is een argument. Het andere argument gaat over abortus. Er wordt verwacht dat een van de standpunten is waar zij zich op in gaat zetten. Nou, voor factcheckers in de media ook weer werk aan de winkel. Trump zei onder andere ook dat Harris voorstander zou zijn van de executie van baby's. Een verwijzing naar haar idee dus over abortus. Ik quote even, ze wil abortussen in de 8e en 9e maand van de zwangerschap. Dat is prima voor haar, tot aan de geboorte, zelfs na de geboorte. Ja, Hansje, dat gaan we natuurlijk de komende maanden zien natuurlijk, hè, dat dit soort uitspraken komen. Die moeten dan ook weer weerlegd worden. Valt hier tegenop te checken voor de media? Heeft dat eigenlijk zin? Nou, dat valt wel tegenop te checken. Dat moet ook zeker gebeuren. Heeft het zin? Ja. Gaat het iets, zeg maar, veranderen aan zijn toon of wat hij doet? Of heeft het effect op de poll? Denk ik niet. Dat, volgens mij is de media in Amerika zo verdeeld dat die factcheck naar de Fox-kijker niet aankomt. En andersom ook niet. Dus ik vraag me af of het die feiten aankomen bij de mensen die de onfeitelijkheden hebben gehoord. Mm-hmm. Minke, denk jij dat ook? Ja, bedoel, zijn achterban maakt het helemaal niet uit, toch, wat hij doet. Ik bedoel, hij is al van zoveel dingen beschuldigd en voor sommige dingen ook veroordeeld. En volgens mij vindt zijn achterban het allemaal prima. Ik denk wel dat in het debat, het één-op-één debat wat ze zullen hebben, en als dit soort dingen dan echt ook worden weerlegd, daar kijkt dus heel de natie naar, dat mensen dan wel zullen horen van dat het niet waar is wat hij of zij zegt. En dan kan het wel werken. En ik denk dat met name de groep die nu aan het twijfelen was, toen Joe Biden nog kandidaat was, maar dat die nu al over de streep getrokken kan worden als zij een hele goede campagne voert. Ja. En ik denk dat dat ook wel het kantelpunt is. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Ik bedoel, het is nog hoeveel maanden? November is het dus. 100 dagen, begreep ik. Ja, 100 dagen. 100 dagen. Ja. Ja. Joe Biden hoorden we gisteravond, eigenlijk voor ons vannacht ook voor het eerst. We hebben hem heel even kort aan de telefoon gehoord bij een speech van Kamala Harris. Maar nu was hij echt te zien voor de natie. Laten we even naar hem luisteren. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced. She's tough. She's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Hansje, jij zakte even weg. Ja, ja. Kijk, wat hij zegt is sterk. Maar je hoort hier inderdaad een hele oude man praten. En er zit gewoon geen vuurtje meer in. Of in ieder geval, dat hoor je niet, dat zie je niet. En dat heeft zij wel. Dus ik denk dat vuur weer gaat komen. Ja, Jan, dacht jij dat ook toen je de speech van hem zag? Hij zegt mooie dingen, maar het komt gewoon helemaal niet binnen. Goed dat hij gaat? Nou ja, goed. Wat hij zei was raak, hè, wat je zegt. En er zat wel een man die 81 jaar oud is, dus niet een jonge hinde. En dat was natuurlijk ook wel emotioneel. Ik bedoel, ik heb begrepen, ik hoorde het ergens in het NOS-journaal voorbij komen, dat zijn familie erbij was, zijn vrouw, zijn zoon, zijn kleinkinderen. En dat er ook foto's bekend zijn gemaakt dat ze elkaar knuffelen. En weet je wel, ja goed, ik snap best wel dat je daar niet zegt en we gaan winnen. Dus dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar ik vond hem wel beter dan wat ik daarvoor heb gezien. Dus, maar goed, het is met autocue, dus het is ook allemaal geoefend. Maar wel waardig. Ik vond het wel waardig, zoals hij daar zat. Ja. Ja. Gaan we naar Kamala Harris. Haar kandidatuur maakt veel los op sociale media. Er komt veel seksisme bij kijken, racisme bij kijken. Maar ze heeft ook aan de andere kant de wind mee vanwege haar zogenoemde meme ability. Ze wordt veelvuldig gebruikt voor bewerkte foto's en filmpjes. Over dat laatste, Hansje, krijg je dat een beetje mee eigenlijk? Krijg je veel in je tijdlijn van die memes? Ja, niet heel veel, maar ik snap het meteen. Zij is gewoon zo'n uitgesproken gezicht. Dus alles zie je op haar gezicht gebeuren. Dat helpt heel erg bij memes. Mm-hmm. En zij heeft ook een keer haar lach besproken al. Zij zei, ja, wij vrouwen hebben thuis altijd zo gelachen en dat ga ik ook altijd zo doen. En ik ben gewoon niet de type die zich klein houdt. Ja, en dan heb je natuurlijk die memeability wel mee. Ja, ja. Laten we even luisteren naar zo'n meme. Trouwe online fans van Harris hebben zich verzameld onder de noemer Keyhive, een samensmelting van haar initialen en Beehive, een bijennest. En ze wordt ook gesteund door Charlie XCX, een populaire artiest onder de jongere generatie. Een speech van haar uit 2023 gaat nu viraal. Ze heeft dus ergens in een speech een keer gezegd... Hier val ik bij in slaap, hoor. Ja, is hier niks? Nee, vind ik helemaal niks. Maar goed, dat is voor de jonge mensen wel leuk. Dus ja. Het zou voor mij geen reden zijn om op haar te stemmen als ik dit zo hoor. Nee. Ja. Ze heeft een keertje gezegd, om het eventjes te verduidelijken in een speech... dat haar moeder ooit gezegd heeft... You think you just fell out of a coconut tree. Ja. Waar kom jij vandaan? Ja. En dat alles over de context gaat. En dat hebben ze dan nu in zo'n ja, muziekje samengevat. Ja, Hansje, sla jij hierop aan? Ik zag je wel lekker. Ja, ik zat wel te bouncy hier. Ja, nee. En ik denk dat het uiteindelijk... Wat dit gaat opleveren is dus duidelijk geen inhoud. Maar dat komt dus bij een groep mensen die misschien niet gaat stemmen. Juist. Jongeren, komt dat op die tijdlijn. En word je toch geconfronteerd met haar. Ja. En met, nou ja, je zou niet kunnen zeggen politiek. Maar iets wat daarop lijkt. Ja. En dus denk ik dat het haar gaat helpen. Ja, Minke, ze heeft natuurlijk zelf ook eerder gesproken. Jij was wel blij verrast na haar speech. Ja, ik vond haar eerste speech wel goed. Ik vond haar goed overkomen. Wat ik jammer vind is dat we haar de afgelopen 4 jaar eigenlijk zo weinig hebben gezien. Mm-hmm. Dat was toen Joe Biden president werd, eigenlijk een beetje de belofte van nou, maar die running mate en zij en ze is jong en ze is een vrouw en ze is ook nog van kleur en dus dat zij gaat het helemaal maken. Maar ik heb haar eigenlijk de afgelopen 4 jaar helemaal niet gezien, dus ik was eigenlijk ook een beetje verrast dat zij toch nog op het toneel was. En toen kwamen ook wat verhalen... Dat er zoveel beelden zijn ook van haar om al die nieuws mee te maken. Maar dat ook de relatie tussen haar en Joe Biden niet zo goed was, dus dan komt dit ook weer, weet je, dat haar dan nu zo pusht en ik ben zo dankbaar, dan denk je ook een beetje... Maar goed, kijk, ik denk dat in Amerika... je hebt gewoon 2 groepen die super verdeeld zijn. En die een gaat nooit op Trump stemmen... en de ander nooit op iemand anders dan Trump. Maar er is die groep, die moet je grijpen. En ja, hoe moet je die grijpen? Misschien wel met dit soort memes. Ja, ik sla er ook niet op aan, hoor. Maar... We gaan jullie mediamomenten. Jan, ik begin met jou. Jij hebt met interesse gekeken naar het optreden van onze nieuwe premier Dick Schoof, die zijn eerste werkbezoek in Nederland aflegde. Biden, Macron, in de eerste weken na zijn aantreden vroeg de internationale politiek alle aandacht. Maar nu maakt Nederland kennis met zijn nieuwe premier. Falling in love with you. Ja, Jan, we hoorden hier Schoof meezingen met een gast van de Stadskamer, een opvang voor dak- en thuislozen in Doetinchem. En wat viel je op? Nou ja, het was zijn eerste werkbezoek. En we zagen de fiets, hè. Hij kwam aan met de dienstauto en toen stonden er allerlei fietsen klaar volgens mij bij het stadhuis. Ook een paar elektrische fietsen, wellicht van die fatbikes. Maar daar koos hij toch niet voor als sportman. Hij koos gewoon een normale Nederlandse fiets. En ging dus. En wat me opviel is dat, kijk, Rutte hebben natuurlijk altijd alleen zien lopen. Maar dat er nu toch wel heel veel politie en beveiliging rondom hem was. En ook mee fietste. Dus ik vroeg me ook af, ja, wat is daar veranderd? Is er het dreigingsniveau groter geworden? Er wordt natuurlijk gelijk ook geroepen van, ja, Rutte ging altijd op de fiets. Nu gaat hij ook op de fiets. Mm-hmm. Ja, dat is op zich niet helemaal zo gek. Het wordt wel gek wanneer hij ook een appeltje zou gaan eten op die fiets. Ja, ja. Want dat was wel het handelsmerk van Rutte. Maar hij heeft het heel goed gedaan. En het was ook geen breaking news. Ja, goed, het was zo'n eerste kennismaking, ook met de media, tenminste, dat hij op werkbezoek ging. En dat beeld op die fiets, ja, ik vond het wel mooi. En dat deed hij hartstikke goed, ja. Ja. Het is voor die man ook allemaal helemaal nieuw, hè. Dus hij heeft best wel een enorme vuurdoop gehad toen in de Tweede Kamer. Ik vind dat hij dat toen heel goed heeft gedaan. En nu gewoon eventjes low profile naar een inloophuis voor daklozen. Ja, dak- en thuislozen, ja. Hansje, over die fiets. Dan doet het meteen denken, zoals Jan al zegt, aan Rutte. Hij heeft ook ooit gezegd, helemaal aan het begin, geloof ik, bij zijn eerste persconferentie, dat hij Rutte ook echt wel als een voorbeeld ziet. Maar dan wordt hij daar dus op gewezen ook. En dan zegt hij, nee joh, dit is heel anders. Ik rij op een politiefiets. Maar we gaan die vergelijking denk ik nog wel vaak zien, hè? Ja, en hij gaat dus nu ervaren dat heel veel van zijn werk gaat over beeldvorming. Ja. En hoe die overkomt. En misschien wel heel weinig over wat hij zegt. Maar vooral hoe die het zegt en of hij het op een fiets zegt. Of hoe die uit zijn woorden komt. Mm-hmm. Dat gaat gewoon een heel groot deel van zijn werk zijn. En dat heeft hij vooralsnog niet gehad. En dat gaat hij ervaren, denk ik. Het wordt ook nog wel lastig, denk ik, om een ander vervoersmiddel te vinden. Want Rutte heeft ook ooit gezegd, ik wil pertinent niet dat de media mij filmen terwijl ik in een auto stap of eruit stap. Ja. Dat schijnt geen prettig beeld te zijn. Dus dan hou je een fiets over. Ja, tenzij je dus op een paard wil of een elektrische scooter of zo. Maar ik weet niet of dat nou ideaal is. Ja. In ieder geval geen skateboard, toch? Jij doet aan het balken en denken, hè? Ja, daar is hij weer. Goed, het is een goed optreden van zeker, ik denk dat hij steeds vergeleken zou worden, zeker in de beginfase met Rutte. Daar ontkomt hij gewoon ook niet aan. Nee. Hij komt ook aan en roept iets van, hallo allemaal. Maar Rutte kon het heel natuurlijk doen. En hij moet ook natuurlijk niet te veel daarop willen gaan lijken. Hij moet gewoon zichzelf blijven. En af en toe kan hij dan prima goed op een fiets zitten. Zeker weten. Hansje, jij las opvallende uitspraken van Pieter Omtzigt. Hij vindt dat Rutte te lichtvaardig omgaat met de ministeriële verantwoordelijkheid van leden van het Koninklijk Huis. En daarmee doelde hij op uitspraken van die leden van het Koninklijk Huis in het openbaar. Ja, in dit geval gaat het volgens mij over Maxima, die iets heeft gezegd over de digitale euro. En hij zegt, eigenlijk is het ingewikkeld dat een premier daar allemaal verantwoordelijk voor is. Maar volgens mij, wat hij eigenlijk zegt, is een beetje omweg van, ja, jongens, het Koninklijk Huis moet eigenlijk zijn mond houden in de media. En moet eigenlijk zich beperken tot dat mediamoment op de foto. En ze moeten eigenlijk al die inhoudelijke taken loslaten en lintjes knippen. En daar hoopt hij de discussie opnieuw op te werpen om te kijken of dat Koninklijk Huis veel minder inhoudelijk bezig kan zijn dan ze nu zijn. Ja, ja, je kan ook zeggen, haal die ministeriële verantwoordelijkheid weg. Ja, ik denk eigenlijk dat hij gewoon een stap verder wil en het helemaal weghalen. Ja, is dat een goed idee, Jan? Nou ja, kijk, ik op zich is er niks op tegen dat Maxima ergens mee bezig is wat goed is. Mm-hmm. Maar waar ze natuurlijk beducht op zijn, dat zijn uitgeleiders. En die hebben natuurlijk in het verleden ook gehad met het Koningshuis. En dus ik snap wel, je kunt de minister-president niet verantwoordelijk houden, maar dat is die wel voor alles wat zij doen en zeggen. Maar ja, wat wil je dan? Dat ze inderdaad alleen. Ik vind het ook wel interessant om te weten hoe af en toe onze koning denkt over bepaalde dingen. En dat laat hij af en toe ook wel merken in een interview als hij op reis is geweest. Dat is niet heel veel. Maar ik snap hem wel Omtzigt. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat er dingen gezegd worden die. Ja. Nou, onlangs is natuurlijk prinses Laurentine het nieuws geweest. Zij heeft met haar stichting een oplossing bedacht, zou je kunnen zeggen, voor de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En wekte toch wel wat ongemak, had ik het idee, ook bij de politiek. Wat moeten we hier nu mee? Want daarmee schuift ze eigenlijk direct in bij acties die het kabinet moet ondernemen. Ja, maar ik denk dat er wel een verschil is tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. Ik denk dat zij behoort tot de Koninklijke Familie. Nee, ook wel Koninklijk Huis. Ook Koninklijk Huis. De lijn van troonopvolging is volgens mij Koninklijk Huis. Oké, nou ja, goed. Dan, ja, dat maar ja. Ze heeft ook een winkeltje in tweedehands spullen, om er iets te roepen in Den Haag, geloof ik. Waar je tweedehands kleding. Iets minder gevoelig. Niet minder, stel dat het weer kleding is. Ik denk dat het Omtzigt wil dat zij dat doet en dat ze dat dan zo laat. Ja, en niet, maar hou het bij je tweedehands winkeltje. Ja. Maar ook haar man, die dus veel doet voor start-ups en noem het dan maar op. Ja, ik vind dat wel mooi om te zien dat ze niet alleen hun hand ophouden, maar dat ze ook echt werken. Ja. En ik weet geen eens of zij een toelage krijgen. Weet ik eigenlijk ook niet. Maar je zegt, hou het zo. Ja, hou het zo. Maar en wellicht dat er wat meer speling komt in die ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Dat zou kunnen. Er kwam gisteren een waarschuwing van de Europese Commissie, die voor de vijfde keer een rapport uitbracht over de stand van de rechtsstaat in EU-landen. En daarin ging het in het Nederlandse rapport ook over de publieke omroep. Nederland moet de kwaliteit van de publieke omroep beter bewaken en de NPO beter in staat stellen om zijn journalistieke normen te borgen. Jan Slachter, hoe heb je dit rapport gelezen? Deel je deze aanbevelingen? Jazeker. Ik denk dat het goed is dat de Commissie deze uitspraak heeft gedaan. Zij zeggen letterlijk ook van, ik citeer, De commissie maakt zich onder andere meer zorgen over de voortdurende pogingen om de publieke omroep te hervormen. Ja. Weet je wat? Dus ieder kabinet, iedere voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, ik zit nu 20 jaar in het bestel. En iedere keer was het gesodemieter. Iedere keer was het van bezuinigen. En dat zij nu zeggen, en ik roep het dan nog een keer, mm-hmm. wij zijn een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa. Ja. En daar gaat nu weer 100 miljoen vanaf. En als daardoor journalistieke programma's, onder jouw programma en andere programma's, onder druk komen te staan, dat je niet meer de tijd en het geld hebt om iets heel goed te onderzoeken, mm-hmm. wat misschien wel 10 maanden kost. En na afloop dat je dan zegt, we hebben niks. We gaan weer aan iets nieuws. Dat gebeurt niet vaak, maar af en toe is dat gewoon zo. Wel, ja. Als dat niet zou kunnen, dan vind ik wel. Dus ik vind de waarschuwing goed. En, ja. en waar ik probeer de komende tijd, ook met de politiek. Kijk, wij willen niet naar een BBC-model. Dat is wel wat de VVD wil. Ik word de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO levenlang roepen, ik ga in stilte saneren. Ja, ik vind dat allemaal gevaarlijke uitspraken. Moderniseren, prima. Meer samenwerken, ook goed. Maar het mooie van ons bestel is dat we allemaal andere geluiden laten horen in die samenleving. Ja. Op radio en televisie. Maar Jan, even tegelijkertijd. Bezuinigen en hervormen zijn ook twee verschillende dingen. Ja. Want we hebben een commissie van Geel gehad. En volgens mij was iedereen het ermee eens dat daar hele goede aanbevelingen in staan. Zeker. Dat zegt ook overigens de Europese Commissie. Dat is een hervorming, waarvan iedereen vindt dat die noodzakelijk is. Ja. Toch? Ja, maar wel. Maar als je dan het rapport goed leest, dan zegt de commissie van Geel, een kleinere NPO en de omroepen, die blijven bestaan. En dat die externe pluriformiteit, om dat woord maar eens even te gebruiken. Ik begreep toen ik bij de publieke omroep kwam 20 jaar geleden, wist ik ineens wat het woord betekent. Had iedereen maar over externe pluriformiteit. Maar goed, nu weet ik het inmiddels. Dat betekent al die geluiden. Mm-hmm. En dat is wat de commissie van Geel aanbeveelt. Ja. Dus als we daarin meegaan, misschien meer samenwerken op gebied van back-office, noem het dan maar op. Maar Argos blijft Argos. Ja. En maar dan is eigenlijk Mark, dus het adagium is dus wel hervormen met behoud dus van de kwaliteit van de journalistieke producties. Ja. En niet zo vaak bezuinigen, Hansje. Daar komt het dan op neer? Ja, het is natuurlijk makkelijk voor mij om te zeggen dat er niet bezuinigd moet worden. Ja, ik wil ook gewoon mijn baantje behalen. Ja, en 10 maanden kunnen researchen aan een uitzending die dan wel een uitzending wordt, hopelijk. Ja. Natuurlijk is het een beetje makkelijk om te zeggen. Ik vraag me wel af, zoiets als de back-office samen, dat is natuurlijk al gedaan. Hè? Wij doen het al. Ja, maar Max en de VPRO zijn dan alleen gebleven. Maar ook, wij zitten dan, ja, weet je. Maar jullie werken ook weer samen, toch? Met Human. Dus, dus dat is dan weer net een beetje anders. Maar daar zitten de bezuinigingen in. Daar ga je geen geld mee ophalen. Ja. Geen 100 miljoen om samen de printer te delen. Daar gaat het. Dat gaat gewoon. Ja, 100 miljoen gaat gewoon programma's, mensen. En, een kleinere NPO. Bedoel, dat is wel wat de commissie van Geel voorstelt. En ik gun iedereen zijn baan bij de NPO. Maar dat is wel wat ze voorstellen. Als ik zie bijvoorbeeld ook de staf van de Raad van Bestuur, die is van 6,6 miljoen het jaar daarvoor naar 12,2 miljoen gegaan. Dan denk ik, waar is het allemaal voor nodig? Weet je wel, iedereen krijgt ook weer ineens een adviseur. Hansje? Ja, de NPO gaat het dan. Ik denk heel vaak voor de luisteraars, als je het hebt over de NPO, dan lijkt het dus de hele nee, geel. Over, er zit gewoon nog een soort laag boven. Wij als omroepen. Mm-hmm. Die bepalen wanneer wat op tv en radio komt. Ja. En daar zit veel geld. Ja, en natuurlijk vinden de omroepen dat daar dan de klappen mogen. Nee, maar ze doen ook hele goede dingen. Dat coördineren moet gebeuren. Want als je dat aan de omroepen overlaat, willen we allemaal om 8:30 op NPO 1. En ze doen de uitzendstraat, de techniek, hè, van dat de beelden in onze huiskamer komen, voor zorgt ook de NPO. Maar er zit ook heel veel omheen, waarvan wij zeggen van ja, en dat zegt ook de commissie van Geel, dat kan wel een stukje minder. Ja. Ze hebben het ook nog over die onafhankelijke omroepautoriteit, waar de commissie van Geel voor pleitte, om zo de kwaliteit beter te borgen. Dus welke omroepen kunnen erbij? Kunnen er ook omroepen uit? Hansje, zie jij het gebeuren dat hij er komt? Ik heb nog geen aanzet gezien. Volgens mij is iedereen er ook wel over eens dat belangrijk is dat hij er is. Hè? Dus dat je dus. Ik heb nog niet gehoord dat hij wordt opgezet. Maar het lijkt me een goed idee. Omdat tot nu toe de politiek daarmee in zijn maag zit. Hè? Omdat het toch suggereert dat je invloed wil hebben op de media. Mm-hmm. En dan wil je natuurlijk heel ver vanaf blijven. Ja. Dat politiek besluit wie er bij mag. Mm-hmm. Maar als er dan een partij bij komt waarvan je denkt, nou, dat moeten we echt niet willen. Daar zou je dus een onafhankelijke partij voor moeten hebben om daar naar te kijken. Dat is een heel goed plan. Kijk, we hebben gezien ook dat de Raad van Bestuur van de NPO geprobeerd heeft Ongehoord Nederland uit het bestel te gooien. Oezel heeft gezegd, dat ga ik niet doen. Maar dat heeft wel geleid tot ontzettend veel kosten van advocaten en noem het allemaal maar op. Ja, dat is doodzonde. Ja. Dus zo'n autoriteit moet komen. Betekent wel, wat gebeurt er dan met het commissariaat voor de media? Die zou dan worden opgeheven. Nou goed, dus dan moet nog. Maar die plannen worden nu allemaal gemaakt in Den Haag. Dit is. Moet allemaal nog gebeuren. Werk en uitvoering. Jazeker. We gaan tot slot. Ja, hoor je het al? De zee, de meeuwen en jullie zomertips. Hansje, jij wilde hier een podcast tippen. Welke? Het Habbo-mysterie. Dat wil ik graag tippen. Een heerlijke podcast. En weer een true crime podcast. Even een stukje luisteren. Zij worden echt wel tot het clubje Habbo-spelers... wat wel bekend was op het spel. Een beetje gek is het natuurlijk wel. Als je als volwassen vrouw van midden 50 elke dag in het Habbo-hotel te vinden bent. Een online spel dat vooral kinderen spelen. Ja, in dat badges behalen was zij bloedfanatiek. Totdat speler Sterretje 44 haar virtuele wereld kon binnenlopen. En haar leven totaal verandert. Nou, ik ga wel aan, Hansje. Ja, het Habbo-hotel. Ik heb het nooit gespeeld. Maar ik ken het ook niet. Heel veel mensen zeggen, oh, dat heb ik ook altijd gespeeld. Ja, het is true crime, maar eigenlijk is constant de vraag door de podcast heen... is hier überhaupt wel een misdaad gepleegd? Het gaat over Anja van der Zwan, die verdwijnt en overlijdt. En waar is zij gebleven? En het is een vrouw die dus vooral heel veel online leeft. Daar iemand ontmoet en daar een hele hechte vriendschap mee krijgt. En langzaam wordt zij weggetrokken bij haar vrienden en familie. En die familie, die Scheveningse familie, heeft een hele lekkere personages ook. Vragen zich af wat er met haar gebeurd is. En wat die vriendin, wat haar motieven zijn. En wat zij allemaal heeft gedaan met Anja. En die zoektocht die hoor je dus terug in deze podcast, het Habbo-mysterie. Jan, jouw tip, jij raakte door... iets geïnspireerd in je eigen huis, begrijp je? Ja, in mijn eigen huis. Sorry, ik weet dat het not done is dat je eigen programma's hier promoot. Dus, maar ja, ik vind het ook weer niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Maar goed, de Olympische Genen van... dat is een programma van Carrie ten Apel en Evert ten Apel... die op zoek gaan naar sporters die deel zullen nemen aan de Olympische Spelen. Mm-hmm. Maar ze gaan dan bij de ouders op bezoek. Oh ja. En gaan kijken van hoe zit dat nou precies? Is dat genetisch bepaald? Maar welk offer hebben jullie gebracht om die kinderen al vanaf hun vierde, vijfde naar het hockeyveld of waar dan ook te slepen in weer en wind? En dat is een zoektocht. Ik noem er een paar. Thierry Brinkman, Tristan Bangma, Diede de Groot. Allemaal mensen die dus... Dan gaat het niet om de sporter die in beeld komt, maar meer de opa, de oma, de ouders. Oh ja. En dan is het wel mooi om te zien dat dat toch soms ook wel genetisch bepaald is. En nou, dat is een mooie zoektocht. Het is een online serie. Leuk om te zien hoe het voor de familie is, dus de komende weken ook. Dankjewel, ook voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Jan Slachter en Hansje van der Beek. Het is 10:50. Oei. NPO Radio 1. Ja, strafpunten. We gaan naar Sydney Dijkers voor het NOS Nieuws. Air France KLM denkt dat de wereldwijde computerstoring van vrijdag... zo'n 10 miljoen euro aan schade heeft veroorzaakt. Door een automatische update van beveiligingssoftware... konden sommige Windows-computers niet meer opstarten. KLM moest daardoor 75 retourvluchten annuleren op Schiphol. Niet alleen de bakfietsen van Babu kunnen doormidden breken... ook bij andere merken zijn er problemen met de frames, meldt RTL Nieuws. Bij dit Rotterdamse gezin ging het ook mis. Mijn vrouw die had de kinderen uit school gehaald. En toen ze hier die bocht uitkwam, toen brak die. Toen lag ze hier, lag ze gestrekt. Mijn vrouw, heel de knie was bont en blauw, de scheen was bont en blauw. Eén dochtertje van mij die had gelukkig niks. En de andere die had een bult op de hoofd zo groot als een tennisbal. Het is gewoon onmogelijk dat dit breekt. Ja, toen werd ik een beetje pissig. Dus degene die dit gelast heeft, die mag wel lekker gaan vakken vullen of zo. Die mag daar niet meer gaan werken voor mij. Het zou gaan om meldingen over merken als Vogue, Kangoo en bakfiets.nl. De NVWA doet er onderzoek naar. Vorig jaar zijn in Nederland 139 mensen om het leven gekomen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat vooral om 60-plussers. Zo'n driekwart van de mensen verdronk in open water, zoals op zee of in een plas, rivier of gracht. En de piloot die gisteren de vliegtuigramp in Nepal overleefde, is waarschijnlijk gered doordat het vliegtuig een zeecontainer raakte. Door die klap werd de cockpit waarschijnlijk van de romp getrokken. Die romp die vloog vervolgens in brand, terwijl de piloot in de cockpit het dus overleefde. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het is net 10:30 geweest. Waar staat het nog vast? Ja, het wordt langzamerhand iets drukker. Dat is vrij gebruikelijk hoor, tijdens de zomervakantie. Wat wel opvalt, is nog altijd die A10. Door de wegwerkzaamheden daar nu file vanwege omrijders. Tussen Over Amstel en Slotervaart 5 kilometer file. Vertraging is 10 minuten. Dan even naar Brabant voor de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder de verkeerslichten 3 kilometer in de file. Daar is de wachttijd 5 tot 10 minuten. En tot slot de N50 nog. Emmeloord richting Zwolle. Ook druk tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Roos Abelman. Getuigen kunnen in rechtszaken een grote rol spelen. In sommige zaken zijn ze zelfs doorslaggevend. Er is nu een richtlijn voor rechters hoe zij getuigen op de beste manier kunnen ondervragen en hoe ze kunnen zien of een getuige liegt of niet. Rechter Herman van Harten en rechtspsycholoog Annelies Vredeveld, deskundig in getuigenvoor, gaan er straks over vertellen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Hebben rechters nog zoveel te leren op dit vlak, Annelies? Het korte antwoord is ja, denk ik. Ja, dus er zijn heel veel dingen die ze nog niet weten misschien, of heel veel dingen die sommige rechters wel weten en andere niet. Oh ja, ja, Herman, echt ook eye-openers teruggezien? Zeker, die zitten er ook in. Maar we moeten blijven onderhouden, blijven trainen, blijven verbeteren in het goed doen van getuigenverhoren. Ja, gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. En morgen natuurlijk beginnen de Olympische Spelen. Duizenden atleten staan in de startblokken voor een van de grootste sportevenementen ter wereld. Met spraakmaker en oud-hockeyster Minke Boy en 3 andere Olympische medaillewinnaars gaan we zo verkennen wat die Olympische Spelen nou zo mythisch maken. Maar eerst de vraag waarvoor jij, Minke, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en daarvoor gaan we naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Ik begrijp dat voordat jij verder gaat, wilde je bij hoge uitzondering eerst even de groetjes doen? Ja, nee, ja, altijd al een keer willen doen natuurlijk, hè, op Nationale Radio. En vandaag kan dat een keer, dus bij deze aan mijn lieve vriendin wil ik graag de groetjes doen. Mijn opa en oma, hè, vaste luisteraar en grote fans. En mijn buurman Cor wil ik ook graag de groetjes doen. Al wil ik ook graag, wanneer gaan we nou eigenlijk eens een biertje doen? Trouwens, jij Minke Boy, aan wie wil jij de groetjes doen? Ja, natuurlijk aan mijn kinderen en aan mijn hele familie en iedereen. Nee, ja, mooi fenomeen dit, hè? Ja, niemand vergeten Minke ook, ja, hè, denk ik. Precies, dat is dan het lastige, hè? Ja. Thomas, en nu? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. We hebben nu de groetjes gedaan. En nu? Want ja, dat was eigenlijk een beetje jouw vraag, toch? Ja, worden mensen daar nou blij van? We doen het en we zien het ook vaak op televisie gebeuren. Maar ik krijg ze zelf ook wel eens via. Hè. Dan zegt iemand, oh, je krijgt nog de groetjes van die. En dan denk ik, ja. Wat vind ik daar? Ja, weet je, worden mensen daar nou blij van, Thomas? Nou, we kunnen er in ieder geval wel een beetje om lachen. Dat scheelt. Maar ja, we gaan er proberen een antwoord op te geven. Dat doe ik met Thijs Langsbach, psycholoog. Regelmatig in de media te horen over allerlei dingen. Maar ook over dit fenomeen. Want jij bent er onlangs zelfs ingedoken op dat fenomeen de groetjes doen. Vinden mensen dat nou echt fijn? Ja, je begrijpt dat dit een van de belangrijkste onderwerpen is waar we mee bezig houden in mijn werk. Maar ik vind het zo'n opmerkelijk fenomeen. Ja, ik kwam erop omdat ik in een gesprek met een bevriend iemand zat en die deed mij de groetjes van iemand anders. En die zei ook gelijk, ja, we kregen een hele discussie over waarom doen we dat nou eigenlijk? En wat is dat voor een raar fenomeen? En het is natuurlijk een beetje vreemd dat je een begroeting overbrengt van iemand die er niet is. In de toekomst aan iemand die er niet zal zijn in dat gesprek, maar er dan toch een beetje bij is. Wat het dus heel ingewikkeld maakt. Het maakt het tamelijk ingewikkeld. En het is een heel vreemd fenomeen, want er zit heel veel bij en er zit heel veel in. Maar ik denk, om even bij de vraag van Minke terug te komen, de groetjes doen aan iemand die er niet is via iemand anders is leuk, denk ik. En de groetjes krijgen van iemand anders van iemand die niet in dat gesprek is leuk. Maar de groetjes moeten doen, dat taakje krijgen en moeten onthouden is niet... De zender. De zender heeft het taakje te pakken. Je zit ermee opgezadeld. Ja, precies. En ik denk, ik zou er dus heel erg voor zijn dat weet je, als je de ruimte in je hoofd hebt om de groetjes over te brengen van iemand, dan is dat allemaal prima. Maar misschien als het een van de 24 taakjes is die je moet doen op zo'n dag, is het misschien ook wel acceptabel om te zeggen, nou, de groetjes doen, doe ze zelf maar. De groeten maar, doe het lekker zelf. Wat is de functie van de groetjes doen? Ja, de functie is heel dubbelzinnig. In de hele eenvoudige zin is het natuurlijk gewoon begroeting overbrengen van iemand waar je even aan denkt en wil laten weten dat je aan die persoon denkt. Maar er kan nog veel meer bijbetekenis bij zitten. Als de eigenaar van mijn favoriete hotel in Griekenland zegt, ah, je moet even naar dat en dat restaurant en dan moet je even de groetjes doen, dan is dat eigenlijk eigenlijk een boodschap van hem aan het restaurant dat hij klandizie heeft binnengebracht. Een dubbele boodschap. Ja, en misschien voor de eigenaar van het restaurant om mij een extra oezo te geven, zeg maar. Dus als ik een ontmoeting moet doen met iemand die ik nog niet ken en ik moet de groetjes doen van iemand die persoon al wel kent, dan is dat ook een soort smeermiddel, sociaal smeermiddel. Ja. En als jij mij zou aanraden om naar een bepaalde garage te gaan met een kapotte auto en de groetjes te doen, dan is dat vaak een teken dat iemand mij een korting moet geven. Ja. Dus er zitten heel veel boodschappen in. En is het ook een beetje Nederlands op de een of andere manier? Want we houden van verkleinwoordjes. Hè? Dat maakt het wat zachter, wat informeler. Ook als je dan bijvoorbeeld een e-mail stuurt, dan kun je zeggen met vriendelijke groet. Ja. Maar ook de groetjes, dat maakt dat heel anders. Is het ook Hollands, een beetje kneuterig? Nee, ik denk dat het verkleinwoordje erbij is wel heel Hollands. En ik denk dat misschien, ik weet dat niet zeker, ik weet weinig cross-culturele onderzoeken op dit gebied. Maar dat idee van dat het heel belangrijk in onze cultuur is om mensen de groeten te doen die er niet bij zijn op dat moment, dat is volgens mij ook wel tamelijk Nederlands, ja. Ik heb de groetjes gedaan, Minke ook. Jij ook nog aan iemand? Hier vanuit het bos in Putten, waar jij op vakantie bent? Heel graag aan Cedric en Dominique. Dat lijkt me nou wel leuk. Nou, Cedric en Dominique, gefeliciteerd. Ik zou zeggen hier vanuit Putten, hoi hoi, toi, doei doei en de groetjes. Dankjewel, Thomas Schuurman. Ja, en dat is inderdaad, Minke, je moet dan niet mensen vergeten. Ook als je het op deze manier doet, op de radio bijvoorbeeld, of in een speech, lijkt me ingewikkeld. Een overwinningsspeech. Ja. Straks vergeet je iemand. Ja, niet doen dus. Niet doen dus. Maar het blijft wel leuk, toch? Nee, het blijft heel leuk. En wat hij zegt, het heeft ook vaak wel een middel. Ja. Ja. Of een boodschap. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Morgen zijn de sportieve ogen van de wereld gericht op Parijs. Als de Olympische Spelen van start gaan, officieel van start gaan moet ik erbij zeggen. Voor de meeste sporters is dit het hoogst haalbare. En dat zit hem in meer dingen dan alleen maar de historie. Met spraakmaker Minke Boy en met drie andere Nederlandse medaillewinnaars gaan we proberen te ontrafelen wat die Spelen nou zo bijzonder maakt. Nou, Minke, je hebt zelf als hockeyer aan 3 Spelen meegedaan. Weet je nog welke Spelen je als eerste echt bewust hebt meegemaakt? Ja, een beetje LA, maar vooral Seoul. Ja? Seoul was 88, was ik 11. En ik was toen een dag ziek van school. En toen heb ik heel dag turnen zitten kijken. En ik was helemaal gefascineerd. Ja. Ja. Weet dat de Roemenen toen heel goed waren. Ik vond het geweldig. Ik was ook helemaal fanatiek. Niet eens met de punten. Ja. Ja. En had je toen ook al het gevoel, daar wil ik ooit staan? Ja, want ik was wel al heel fanatiek met hockeyen. En ik ben in 92 met mijn ouders naar Barcelona geweest. En toen kende ik ook al speelsters in het Nederlands damesteam. En uiteindelijk in 96 gingen echt 2 goede vriendinnen van mij naar Atlanta. Ja, en toen wist ik wel, dat wil ik ook. Ja. En waarom sta ik daar niet? En wat is dat dan? Ja, het is het hoogst haalbare. Het is in een sport als hockey, en ik denk dat dat voor veel Olympische sporten geldt, absolute top. Hè? De kijkcijfers van miljoenen haal je alleen op de Spelen. Dus als wij een WK hockeyfinale speelden, dan keken daar heel veel hockeyliefhebbers. Mm-hmm. Maar tijdens de Spelen hadden wij ook gewoon in de finale miljoenen kijkers, omdat dan heel Nederland toch voor de buis gaat zitten, want je speelt voor medaille. Ja. En dan zijn we ineens allemaal toch geïnteresseerd. Ja, ja. Dus het is het moment van, dit is het moment om jezelf en je sport echt in de media te presenteren. Mm-hmm. Maar het is ook wel dat internationale, mondiale, multisport evenement waar al die sporters uit al die landen samenkomen. En ook zo'n hele stad, maar misschien soms wel een heel land, om die Spelen draait. Ja, zo'n sfeertje. Ja, je kunt het ook niet. Het is dan heel gedoe om in dat dorp te komen. Je moet door allerlei security checks. Mm-hmm. Maar ook als je eruit gaat, iedereen loopt ook altijd in die kleding. Hè. Je hebt niets anders aan dan die kleding van je land. Je hebt ook bijna niets anders bij je. Maar als je het dorp uitgaat, kun je er ook niet aan ontkomen. Dus als wij bijvoorbeeld een week al hockey speelden en we gingen het hotel uit en ik ging in mijn gewone kleren naar buiten. Mm-hmm. Ik ben geen bekende Nederlander, dus niemand herkent mij dan. Ik kan dan rustig anoniem in een koffietentje gaan zitten. Ja. Dat kan bij de Spelen niet aan. Je hebt die kleding aan, dus je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar. Maar je ziet ook overal die Nederlandse toeristen. Maar ook in Australië, weet ik wel, als je in die kleding op straat liep, ja, dan was iedereen, you're an Olympian, you're in the Olympics, weet je. Ja. En dan vroeg ze ook nog, did you win a medal? En dan zei ik, yeah, just the bronze. Nou, dan waren ze allemaal, bro, you won a medal. Ja. Het is natuurlijk heel weinig mensen uiteindelijk weggelegd ook om mee te doen. Dat maakt het zo bijzonder. Ja, en je bent wel ook echt onderdeel van de historie. Hè? Ik bedoel, ik weet, in Sydney hangt bijvoorbeeld een plaquette met alle namen van de medaillewinnaars. Dus mijn naam hangt ergens op een plaquette in Sydney. Ja, dat is dat soort dingen. Ja, ik geloof niet dat er ergens een plaquette van het wereldkampioen hockey damesteam ergens hangt. Nee. Weet je, dus het is echt, er zit zoveel omheen. Ja. Herman van Harten, jij bent kort geleden in Parijs geweest. Kon je daar een beetje al de Olympische vibe voelen? Was die zichtbaar? Ja, precies wat Minke vertelt. Hè. Vorige week maandag was ik in Parijs en je merkt het broeit al in die stad. Voorbereidingen, volle gang. Enorm veel veiligheidsmensen op de been. Brandweermannen die vanaf een brug in de Seine springen om te testen, het water te testen. Tribunes die worden opgebouwd. Ja. Straten die nog nooit zo schoon zijn geweest. Dus dat ook wel. Hè. Ja. Precies die bubbel die je ook wel vertelt. Maar het beste van jezelf laten zien en van je land. In Beijing werden hele dingen afgezet. Hè? Dan zag je weer zo'n doek hangen. Denk je, hier zit iets achter wat niemand mag zien. Ja, en dat begint dus al weken van tevoren. Ja. En Minke, laten we aan de hand van de verhalen van een aantal oud-Olympiërs proberen dat speciale gevoel nog even wat beter vast te pakken. Eerst het verhaal van handboogschutter Wietse van Alten. Totaal onbekend in Nederland, totdat hij in 2000 brons haalde. Hij is overigens nu met een heel andere sport bezig. Nou, dit is op zich wel grappig hoor. Dit is een politieke toolkit. Waar eigenlijk in staat wat wij allemaal doen vanuit de sportvisserij. Ja, want ik zie geen pijl en boog hier. Nee, pijl en boog die hangt aan de, nou ik zal niet zeggen aan de willige. Maar nee, we zijn nu op kantoor bij de sportvisserij, bij mijn werk. Waar ik tegenwoordig belangenbehartiger ben. Toen ik hem losliet, toen ik hem voelde vertrekken. Want dat voel je, het is niet het loslaten, maar je voelt de pijl weggaan. Toen wist ik, dit is goed. Het voelt super. Zeker die laatste toen hij wegging, denk ik, die zit in een knip. De bronzen medaille van Alten op het onderdeel recurve handboogschieten was de eerste Olympische Nederlandse medaille in deze sport. Het is ontzettend spannend om te zien tijdens de Spelen. Ook tijdens andere toernooien die ze tegenwoordig goed in beeld brengen. Maar ja, daarnaast, ja, dan moet je gaan zoeken naar de mooie wedstrijden. Ja. Want de andere wedstrijden, die staan op een weiland met een partytentje, bij wijze van spreken. Ja, het is niet heel sexy om dat op tv uit te zenden. Wat heeft die medaille voor jou de sport opgeleverd? Ik denk heel weinig. Ja, misschien wel wat bekendheid destijds. Alleen, wij waren er als handboogsport land niet op voorbereid dat er een medaille gehaald zou worden. Er lag geen plan klaar van als we een medaille hebben, dan willen we dit en dit en dit gaan doen. Dus daar hebben we wel de plank misgeslagen toen. En heeft dat misschien dan ook zijn charme? Het is een kleine sport, het is misschien ook maar beter dat zo blijft, dat je eens in de vier jaar met z'n allen opgewonden raakt van een pijl in een boog? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zou het mooi zijn als we het voor elkaar krijgen, net als in Korea, dat het bijna volkssport is. Want ja, dan krijg je er toch wat meer financiële lading achter, waardoor je wat andere programma's kan draaien. Doe je het nog wel eens? Nee, nooit. Echt niet? Nee, ik doe dat nooit. Ik weet je, op een gegeven moment, als je dat zoveel hebt gedaan op zo'n niveau. Dus het gaat wel kriebelen, maar dan alleen om te kijken, niet om zelf weer eens een keer bezig te zijn? Wat ik het allerleukste vind, is om mensen te helpen. Om ze beter te maken. Dat vind ik het leukste eraan nog. Wietse van Alten was dat, in gesprek met verslaggever Thomas Schuurman. Ja, Mickey, jij kent hem sindsdien ook, hè? Ja, nee, hij was in Sydney en hij won de eerste medaille ook van dat evenement. Dus ik weet nog wel dat je bent met de Nederlandse ploeg. Dat is ook het leuke van die Spelen. Je zit in dat dorp, je krijgt zo'n schema met wanneer alle Nederlanders in actie komen. En Wietse was de eerste en die wint een medaille, die wint brons. Ja, dat was meteen wauw, weet je. En wij kennen hem dus ook meteen allemaal. Ja. En ik ben sindsdien... Ga je ook kijken eigenlijk bij elkaar, of niet? Ja, dat gaat bij ons niet, omdat wij twee weken in het toernooi zitten. En die venues zijn ook niet altijd allemaal dicht bij elkaar. Maar als je klaar bent, dan... Ik weet al, bij onze finale in Beijing zaten heel veel sporters. Dat was superleuk. Ja, ja. En hij haalt het ook aan. Hè? Normaal gesproken staan we ergens met een partytent in een weiland. Niet dat helemaal is niet waar. Sexy. In Den Bosch was laatst het EK op de parade onder de Sint-Jan. En dan zie je hoe ver het is. Dat is echt heel gaaf. Ja. Nee, maar ik ben niet helemaal met hem eens. Ik denk dat ze er meer uit hadden kunnen halen. Ja. Maar ik volg het bijvoorbeeld inmiddels wel. En zeker op de Spelen. En dat was echt... Op de vorige Spelen kan ik me dat niet herinneren. Nee, dat gaat over de gevolgen ervan. Hè? Maar ik bedoelde eigenlijk dat hij zegt... De Spelen maakt het ook een beetje sexy, onze sport. De manier waarop ze het in beeld brengen. Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk. En jij haalde dat eerder ook al aan. Het is wel een moment voor heel veel sporten om mooi in beeld gebracht te worden. Terwijl ze normaal gesproken dus onder een partytent in een weiland staan. En ja, dat is... judo, dat zie je toch ook nooit op tv. En in de Olympische Spelen is dat echt een grote sport. Of een sport die iedereen zwemt hetzelfde. Ja. Dat zijn echt sporten die nanten. Kijk, atletiek is altijd wel zichtbaar, maar ja, voetbal ook niet. Bijvoorbeeld, hè, is ook zo'n Olympische sport. Voetbal? Vind jij van niet? Nee. Het is het wel namelijk. Het is een Olympische sport, maar kijk, ik vind het al heel tekenend. Maar goed, dit gaat om mediarechten en publiek of politiek en televisie. Dus voetbal gaat nooit van het programma. Maar als niet de beste daar staan, dan is het niet Olympisch niveau. De beste moeten daar staan en dat gebeurt in die sport niet. Ja, nee. Dan vind ik dat heel gek. En misschien ook juist wel de kleinere sporten zouden er moeten staan. Ja, maar goed, nogmaals, het gaat om media en geld. En dan gaan natuurlijk niet de kleine sporten. Maar ze maken nu wel heel veel progressie, ook met de urban sports. Dus, Ja, die zijn nieuw. Het volgende verhaal komt van een volleyballer die met zijn team geschiedenis schreef. Het werd het sportmoment van de eeuw. De gouden volleybalmannen van 1996. Een ploeg die er al jarenlang vol voor was gegaan. Alles voor die gouden medaille over hadden. Henk-Jan Held was één van die lange mannen. Hij is tegenwoordig assistent bondscoach van de mannenploeg. Dit is toch de hoogtepunt van je carrière geweest. Dus als dat evenement dan weer in de buurt komt, dan denk je er wel weer met veel plezier naartoe. Ja, we zitten hier nu in een hotellobby, zeg maar, met elkaar te praten. Niet voor niks, want het is toch zo'n moment waar elke sportliefhebber nog wel eens aan denkt. Van Nederland het afmaken, rondwerven, maar nog niet. Toffoli en dan Gianni. Nee, buiten dan ten over. Ja hoor, Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Dat is echt wel heel bijzonder. Wij waren ook volgens mij een van de laatste wedstrijden van de Olympische Spelen toen. En, op de zondag. Op de zondag, ja. Zondag 4 augustus. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Er was een volledige toewijding als het gaat om de volleybalmannen in aanloop naar dat goud. Het bankrasmodel, jezelf opsluiten als het ware en er vol voor gaan. Zie je dat terug ook bij de huidige generatie? Nou, dat... bij sommigen wel en bij sommigen wat minder. Ik denk vooral bij de wat jongere generatie. Die willen heel veel. Maar als ze dan erachter komen wat ze ervoor moeten doen, dan zie ik nog wel eens wat twijfel in de ogen van de jongens. Meer dan bij jullie toen? Ja, dat denk ik, ja. Jullie gingen er blind voor, de huidige generatie minder? Nou, ik zeg niet de hele huidige generatie, maar een deel voel ik dat wel een beetje. Wij wilden alles eraan doen en ook nog wel wat extra's. Ik denk heel veel jongens wilden er echt alles aan doen, maar soms zonder dat een beetje extra's. En dat kan wel, zeker als je de absolute top wil halen, het verschil maken. Held was een middenaanvaller, speelde 375 interlands en won naast het zilver in 92 Barcelona, dus ook het goud in 1996. In 2008 stopte hij op zijn 40ste. Het is misschien ook wel een iets van deze tijd. Jongens zijn misschien iets gauwer tevreden dan... Dat ik zou zijn. Ja? Ja. En zeg je dan ook, hey, hallo, ik deed meer, want dat was nodig toen? Ik pas er wel voor op om alles te vergelijken met wat ik doe. Want dat, of wat ik deed. Want het is heus niet zo dat vroeger alles beter was. Er alles voor doen en nog een beetje extra. Nou, dat mis ik bij een aantal jongens wel, ja. En dat zei Henk-Jan Held. De volleybalmannen waren er in Athene 2004 voor het laatst bij. Mede omdat de jonge generatie niet altijd dat beetje extra weet op te brengen, hoorden we hem net zeggen. Is dat herkenbaar voor jou of helemaal niet? Nee, het hockey helemaal niet. In het hockey zit er een enorme stijgende lijn in. En ik was in Sydney nog een absolute amateur. Heb moeten leren wat Henk-Jan Held eigenlijk zegt, wat je er allemaal moet doen. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar de programma's in het hockey, en hoe jong ze daar al mee beginnen, dat is zoveel malen professioneler dan... Nou, niet zozeer. Toen wij in Beijing waren wij ook al wel heel professioneel. Mm. Maar in Sydney zeker niet. Nee, dus dat is alleen maar beter geworden. Ja, en ook dus die totale overgave, die is er ook door alle generaties heen. Ja, en ook wel de mogelijkheid. In beginjaren was ik echt een amateur. Dus ik hoekde en studeerde daarnaast en werkte daarnaast. En inmiddels word je veel meer gefaciliteerd om ook prof te zijn. Mm-hmm. Hoewel ik altijd wel ben voor een maatschappelijke carrière daarnaast, hoor. Want het stopt ook een keer. En topsport is sowieso... Je hebt geen 100% controle op je carrière, omdat je geblesseerd kan raken en een coach andere keuzes kan maken. Ja. Maar nee, het zijn nu echt veel meer professionals dan wij zeker in de begintijd waren. Ja. Dan gaan we tot slot naar het verhaal van Ranomi Kromowidjojo, de zwemster die goud haalde in 2008 en zelfs tweemaal goud in 2012. Maar daarna in Rio en Tokio niet meer aan de verwachtingen kon voldoen. 2 jaar geleden stopte ze. En met onze verslaggever Thomas Schuurman ging ze naar het Pieter van der Hogeband zwembad in Eindhoven om over de druk van het topsportbestaan te praten. Ik kom regelmatig in de Tongelreep in Eindhoven nog. Dus het is een beetje mijn tweede huis. Dat was het en dat blijft nog steeds. Maar nee, spring je daar ook nog wel eens in? Nee, niet hier. Nee. Nee, ik zwem nog wel heel graag hoor. En ik zal de rest van mijn leven willen blijven zwemmen. Nee, en zeker niet dit bad. Ik heb niet behoefte om te gaan trainen of wedstrijdjes te doen of 50 meter bad Nee. Hier staan ze. Van links naar rechts. Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis. Veldhuis houdt het vol en Nederland is Olympisch kampioen. En dan staat Parijs voor de deur. De Olympische Spelen. Gaat het dan wel ergens kriebelen nog? Op een andere manier. Dus niet meer als sporter. Nee, helemaal niet. En dat is ook gewoon nooit. Dat is sinds ik gestopt ben, is het niet geweest. Maar het kriebelt wel een beetje op een andere manier. En ik verwacht ook dat als ik straks bij de zwemfinale sta, dat het eigenlijk veel vervelender is. Omdat je natuurlijk nu geen invloed hebt op de uitslag. En dan sporter wel. Wat mis je dan niet eraan? Was er toch een bepaalde druk, stress die het topsportleven met zich meebracht? Nee, die druk vind ik hartstikke fijn. Ik denk het altijd bezig zijn in iedere keuze die je maakt. Hoe laat je naar bed gaat, wat je eet, wat je niet eet, met wie je omgaat. Of je nog iets leuks gaat doen met vrienden of familie of niet. Mijn road to Paris is een stuk relaxter. Het is inderdaad die majestueuze race. Olympisch kampioen. Ranomi Kromowidjojo. Maar ik heb door Londen echt ook geleerd dat die druk van buitenaf is, ja, vind ik wel prettig. Alleen daar kan ik niet zoveel mee. En de eigen druk was uiteindelijk altijd, ja, ik legde mezelf nog steeds, ik leg mezelf het meeste druk op. Ik wil het zelf zo goed mogelijk doen. Op een positieve manier? Of heeft het ook, ja, was het ook ergens beklemmend? Minder prettig? Nou, op een positieve manier dat je nog wel kan leveren. Alleen daarin ook heel goed weten van, ja, wanneer is goed genoeg? Dat heeft Jacques Ovare me dan heel goed geleerd. In aanloop naar Londen, de Spelen van Londen, van goed is goed, zei hij altijd. En dan wil je nog een startje doen en nog een keerpuntje tot in de perfectie. Op den duur is goed ja. En dan is het klaar. Wat is voor jou nu dat Olympische gevoel? Mijn droom was niet om naar de Spelen toe te gaan. Mijn droom was om het hoogst haalbare te bereiken op die Olympische Spelen. Ranomi Kromowidjojo en haar ervaringen. Ja, Minke, over die druk gesproken van de hockeydames wordt ook altijd verwacht dat ze goud halen. Hoe ga je daarmee om? Ja, die druk is enorm, maar dat weet je ook. Hockey is niet een hele grote mondiale sport, zeker bij de dames helaas niet. En dat is de afgelopen jaren niet veel beter geworden. Er is eigenlijk maar één team wat ik echt heb zien investeren, dat is België. Die waren er in mijn tijd helemaal niet. Mm. Maar die druk is enorm. Maar eigenlijk wat Ranomi zegt, het vertrouwen op waar je goed in bent en dat goed is goed. En Nederland is op dat front, op alle fronten gewoon de allerbeste. Ze zijn de fitste, meest technische ploeg, tactisch slim. Ze hebben wapens als een hele goede strafcorner. Daar hebben ze er ook nog meer van. Ja, er is bijna geen ploeg die ze kan verslaan. En dat, ja. Maar goed, dan is het nog steeds geen ABC'tje. Alle clichés in de sport zijn altijd waar. Hè? De bal is rond. Ze moeten het nog wel doen. Ja. En er zijn ook weer meiden die gaan nu voor het eerst. Hè? En voor die meiden is het nieuw, is het spannend. Is zo'n Olympisch dorp overweldigend. Ja. Ik zeg wel eens, het is de moeilijkste omgeving om je beste prestatie in te leveren. Niet alleen vanwege de kartonnen bedden waar het nu heel erg over gaat. Mm-hmm. Maar door al die afleiding, door die chaos, door die druk, door die media. Maar ik moet wel zeggen dat ik meer last had van de druk dan Ranomi, hoor. Ik mis die niet. Ja. Nee. Ja. Het ligt natuurlijk ook aan waar die lat dan ligt als je bijvoorbeeld voor het eerst presteert. Jij hebt een hele mooie drietrapsraket gemaakt, hè? Brons, zilver, goud. Ja, in die volgorde gelukkig, zeg je maar bij. Ik wil net zeggen, dat was mijn vraag ook namelijk. Hoe zou het zijn geweest als je bijvoorbeeld dat goud niet had gehaald of je was ermee begonnen? Ja, goede vraag, weet ik ook niet. Nee. Was het heel anders geweest? Dat denk ik wel. Kijk, ik heb wel heel erg naar Beijing toe geleefd met het gevoel van, ik wil hoe dan ook tevreden zijn over mijn carrière. Want die is gewoon prachtig. En ik wil niet dat Olympisch goud alles bepalend wordt. Maar goed, ik heb uiteindelijk wel gewonnen. Ja, gelukkig maar, want het is dus het hoogst haalbare. Absoluut. Op het hoogst haalbare podium ook. Wat het weer allemaal mythisch maakt. Dankjewel, Minke Boy, voor dit gesprek. Morgen duiken we de sportgeschiedenis in en kijken we hoe we door de eeuwen heen naar sport hebben gekeken. En u hoeft natuurlijk op Radio 1 niks te missen van de Spelen. Vanaf zaterdag is tussen 9:30 en 11:00 s'avonds Radio Olympia te horen op deze zender. Spraakmakers. Stop. Wow. Dit is een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Zeeschuim op het strand. Situatie met zeeschuim. Zeeschuim. Kijk jongens, hele strand is vol met zeeschuim. Hé, hey, wat leuk! Allemaal schuim! Kinderen en honden moeten daar niet in spelen vanwege hoge concentraties PFAS. En dat is zeeschuim onder andere geworden. Zeeschuim. Heel warm voelt het, heel stil ook. Veel schuim. Eerder werd alleen aangeraden je af te spoelen na strandbezoek. Maar sinds juli is het advies om er helemaal van weg te blijven. Maar zeeschuim is wel iets waar je mee zou kunnen stoppen, hè? Zorg dat je geen contact hebt. Stop. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren! Uniek! Uniek! Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groots? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag, 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Morgenavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1, 11:00. Roos Abelman. Getuigen in een rechtszaak moeten vaak herinneringen terughalen. Hoe kan een rechter ervoor zorgen dat dit zo betrouwbaar mogelijk gebeurt? Dat bespreken we zo. Nu eerst, de wereldwijde computerstoring heeft voor miljoenen aan schade gezorgd bij KLM. Meer daarover in het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Air France KLM denkt dat die wereldwijde computerstoring van vrijdag zo'n €10 miljoen aan schade heeft veroorzaakt. Door een automatische update van beveiligingssoftware konden toen sommige Windows-computers niet meer opstarten. KLM moest daardoor 75 retourvluchten annuleren op Schiphol. De directeur van KLM noemt dat een domper, maar vindt wel dat de storing snel werd opgelost. Volgens haar heeft iedereen weer zijn reis kunnen vervolgen. Bij een klimaatprotest op het vliegveld van Frankfurt zijn vanmorgen 8 mensen opgepakt. Het vliegveld in Frankfurt is de drukste luchthaven in Duitsland. Vanwege het protest zijn er vanmorgen 140 vluchten gecanceld. Daarover contact met correspondent Gien Balduk. Ja, hoe ging dat vanmorgen in Frankfurt? Ja, dat begon vanochtend vroeg, toen het nog donker was, het schemerde. Toen hebben klimaatactivisten een hek opengeknipt daarbij het vliegveld en zijn vervolgens te voet of met een fiets of zelfs een skateboard naar de start- en landingsbanen gegaan. En ze hebben zich daar vastgemaakt aan die landingsbanen. De politie was er snel bij, maar juist dat vastmaken, maakte het lastig. Dat losmaken, dat duurde even. Daar werden oplosmiddelen voor gebruikt, maar ook hamers en boren was te zien op beelden daarvan. Vervolgens zijn 8 activisten opgepakt. 7 op die landingsbaan en 1 die vast was komen te zitten in het hek eromheen. En het gaat om de actiegroep Letzte Generation. Dat is een bekende milieugroep hier in Duitsland. Bekend vooral van wegblokkades, dat ze zich vastlijmden op de weg. Maar die strategie die hebben ze begin dit jaar afgezworen en hebben toen gezegd dat ze meer wilden gaan focussen op de grote namen. Dus energiemaatschappijen en ook vliegvelden. Nou goed, en dat hebben we dus vandaag kunnen zien, dat vliegvelden een doelwit zijn van deze groep. Ja, en dat had dus ook gevolgen voor het vliegverkeer daar in Frankfurt. Zijn er verder naar aanleiding van deze actie nog maatregelen genomen? Ja, er zijn vooral heel veel boze reacties uit de politiek gekomen. En oproepen om hogere straffen in te voeren voor dit gedrag. De premier van Hessen, waar het vliegveld van Frankfurt in ligt, die spreekt van onverantwoorde en criminele klimachaoten. En hij zegt dat over de rug van duizenden vakantiegangers alleen maar schade is veroorzaakt. Ook de minister van Binnenlandse Zaken, Faeser van de SPD, zij zegt dat het gevaarlijk en dom is. En ook zij roept op tot hogere straffen. Naast straffen klinkt er ook een oproep om die vliegvelden beter te beveiligen. Onder meer de politievakbond. Die wil dat er betere beveiliging komt rond die vliegvelden. Want het zijn hele grote terreinen die vaak met een groot stevig hek zijn afgezet. Maar vaak ook niet meer dan zo'n groot en stevig hek. Daar zou meer moeten komen. Denk aan camerabewaking en herkenningsdetectoren. Je had het ook al even over die actiegroepen. Gisteren was er ook al een actie op het vliegveld van Keulen. Hebben zij meer acties in petto nog deze zomer? Ja, als je zo hun manifesten online leest, kun je daar wel van uitgaan. Gisteren inderdaad vliegveld van Keulen en Bonn met dezelfde strategie. Maar ook andere actiegroepen in Europa die hebben al soortgelijke acties uitgevoerd. In Oostenrijk en Zwitserland waren de protesten en ook in andere Europese landen. En zij willen meer acties deze zomer. Want zo zegt Letzte Generation, ook samen met die andere Europese groepen, dat juist dat verbranden van fossiele brandstoffen in de luchtvaart, dat is levensgevaarlijk, dat bedreigt miljarden mensenlevens, zeggen ze. En daarom is er actie nodig en willen ze graag de hele zomer actie voeren tegen luchthavens. Dan gaan we allemaal zien. Correspondent Gien Balduk, dankjewel voor nu. De gemeente Lansingerland gaat op een bedrijventerrein in Bleiswijk 20 drempels aanleggen om illegale straatregels daar tegen te gaan. Omwonenden hebben daar al jaren last van. De politie ziet dat drugslabs steeds vaker opduiken in woonwijken, niet langer alleen meer in afgelegen schuren. Het zorgt voor gevaarlijke situaties, meldt de Telegraaf. Het afgelopen half jaar kwamen 10 mensen om door ontploffingen en branden. Orkaan Gemi is op weg naar het zuidoosten van China. Daar zijn 150.000 mensen geëvacueerd en treinen en vluchten geschrapt. In Taiwan vielen door de orkaan 2 doden, honderden anderen raakten gewond. De Olympische Spelen in Parijs beginnen eigenlijk morgen pas. Maar vandaag komen al de eerste Nederlanders in actie. De handbaldames die zijn zojuist begonnen aan hun toernooi. Dat doen ze met een wedstrijd tegen Angola. Commentator Edwin Peek die is daarbij. Ja, dat moet geen probleem zijn toch voor die handbaldames Angola? Nee, dat zou je zeggen. Ze hebben 3 jaar geleden ook tijdens de Olympische Spelen tegen Angola gespeeld. Toen met een verschil van 9. Je zou zeggen dat is een overklassing normaal gesproken. Maar die Angolese dames zijn fysiek in orde. Dus ze zijn echt een goede tegenstander voor Oranje om tegen te beginnen. Lekker om in te komen. En Nederland begint ook goed. Het staat nu met 4-3 voor. De start is dus duidelijk voor de Nederlandse dames. Goed begin dus, maar hoe ziet het toernooi er verder uit voor die handbaldames? Nou, Nederland zit, er zijn 2 pools in het handbalschema. En de pool waarin Nederland zit is een wat op papier zwakkere pool. Wel met regerend Olympisch kampioen Frankrijk. Maar aan de andere kant van het schema zitten nog andere zwaargewichten. Dus Nederland zou door deze pool heen moeten komen. Een goede klassering moeten proberen te bereiken. En dan in de kwartfinales een wat zwakkere tegenstander komen. En dan zijn de halve finales zomaar in het bereik. Dat is het doel. En dat zou ook zomaar mogelijk moeten zijn voor de Nederlandse handbaldames hier in Parijs. De koppers er dus af. Nederland is begonnen en staat met 5-3 voor tegen Angola. Edwin P. commentator, jij volgt het allemaal voor ons. En dan hoor je jou zo meteen natuurlijk ook over die wedstrijd. Zeker. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In het oosten en zuidoosten komt af en toe de zon erbij. Bij matige zuidwestenwind wordt het uiteindelijk 20 tot 25 graden. Vanavond trekt een gebied met buien en soms ook met onweer over het land. Morgen dan opnieuw buien, mogelijk met onweer. En met maximaal 24 graden iets koeler dan vandaag. Gaan we voor de situatie op de weg naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, hoe is het nu op de wegen? Ja, op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden hoor. Maar een paar kleine uitzonderingen. Allereerst op de A10 van de Ring van Amsterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig aan de oostkant van de ring. Daarom nu mensen die omrijden. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra reistijd. Dan nog even door naar de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Ook een korte file van 5 tot 10 minuutjes extra. En 10 minuten in de file op de A59. Vanuit Den Bosch richting Zeeland. Voor knooppunt Hooipolder staat file voor de verkeerslicht. Ongeveer 4 kilometer dus, met 10 minuten extra. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:07. U krijgt het komende half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz van ons. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke animatiefilm is nu de succesvolste aller tijden? What is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Ja, wie Spraakmakers regelmatig luistert, weet het antwoord. Deze film scoort zelfs beter dan Frozen. Nou, nu genoeg hints gegeven, denk ik. Mocht u het nou nog niet weten, u weet het, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Intussen, hier aan tafel natuurlijk, spraakmaker van vandaag, Minke Boy, die als hockeyer aan 3 Olympische Spelen meedeed en dus kenner is van het Olympische gevoel. Daar hebben we het over gehad voor 11 uur. Ook aan tafel rechter Herman van Harten en rechtspsycholoog Annelies Vredeveld, deskundig in getuigenverhoor. Want daar gaan we het nu over hebben, over getuigenverhoren in rechtszaken. Die kunnen een grote rol spelen om duidelijk te krijgen wat er nou precies gebeurd is. Bijvoorbeeld bij de zedenzaak van Ali B. Maar ook rond de disqualificatie van Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival. Hoe ga je als rechter om met getuigen? Hoe zorg je ervoor dat zulke verhoren op de juiste manier verlopen? Nou, sinds kort is er een standaard voor het horen van getuigen gepubliceerd, gemaakt door rechters en wetenschappers. Herman van Harten, zelf dus rechter. Even om misverstanden uit de weg te gaan. Deze standaard is gepubliceerd voor civiele zaken. Rechtszaken tussen particulieren en of bedrijven. Hè? Maar het is breed toepasbaar. Ook voor strafzaken bijvoorbeeld? Ja, klopt. De standaard is opgesteld door rechters voor rechters. Het zijn kwaliteitsnormen waarin we eigenlijk vastleggen wat we goede rechtspraak vinden, wat we belangrijk vinden bij het doen van een getuigenverhoor. En er zijn 4 gerechtshoven in Nederland. Mm-hmm. En vanuit ieder gerechtshof is een civiele raadsheer afgevaardigd, een rechter in hoger beroep. En die heeft nagedacht over hoe komen we tot zo'n document. Ja. Daarbij is inbreng van wetenschap, sociaal-psychologisch inzichten zijn gedaan. Inbreng vanuit advocatuur en zo zijn die standaarden tot stand gekomen. Ja. Wanneer en op welke manier wordt er meestal gebruik gemaakt van getuigen? In civiele zaken gebeurt dat maar in een beperkt deel van de zaken. Want tegenwoordig heel veel is bijvoorbeeld zaken over de uitleg van een overeenkomst, afspraken tussen burgers en een onderneming. Er staat heel veel op papier of is vastgelegd in e-mailberichten of in WhatsApp-berichten. En is het een beetje uitzonderlijk dat het voorkomt. Als er bijvoorbeeld een mondelinge overeenkomst is over een geldlening, of dat er sprake was dat dat eventueel een gift was, dan kan het van toepassing zijn dat je getuigen laat horen. Ja, en waarom moest dit er komen, deze standaard? Want je zou zeggen, dit zit standaard in de gereedschapskist van rechters. Ja, die zit ook standaard in de gereedschapskist van rechters. Net als bij sporters is het trainen van onze vaardigheden ongelooflijk belangrijk en blijven we ook ontwikkelen daarin. Mm-hmm. En de inzichten vanuit de wetenschap kunnen bijdragen aan het goed doen van die getuigenverhoren. Ja. Daarin kunnen we ons voordeel alleen maar bij doen. Ja, laten we een beetje in die materie gaan duiken. In de standaard staan 51 aanbevelingen voor rechters hoe ze dus met getuigen moeten omgaan. Er staat ook uitgelegd hoe onze hersenen werken als we bijvoorbeeld een herinnering terughalen. Annelies Vredeveld, je moet als getuige dat best wel vaak doen, zo'n herinnering terughalen. Iets is lang geleden gebeurd. Kun jij als rechtspsycholoog schetsen hoe dat werkt? In hoeverre doen we dat enigszins waarheidsgetrouw? Zeker. Ja, veel mensen die denken dat het geheugen werkt als een soort videocamera en dat je gewoon het filmpje opnieuw kunt afspelen. Maar zo werkt het dus niet. Het geheugen is reconstructief, zoals we dat noemen. Dat betekent dat iedere keer als wij een herinnering ophalen, we er ook weer kleine dingen aan veranderen. En niet alleen wij zelf doen dat als wij opnieuw een herinnering terughalen, maar ook anderen kunnen dat doen. Als we bijvoorbeeld praten met iemand anders die hetzelfde heeft meegemaakt en die vertelt ons iets, dan kan het gebeuren dat hun herinnering deel gaat uitmaken van onze eigen herinnering. Of als we iets op het nieuws zien bijvoorbeeld. Ja. Dus op die manier passen we onze herinnering steeds aan. En natuurlijk vergeten we na een tijd ook een heleboel details. We onthouden meestal wel de kern van het verhaal. Mm-hmm. Maar alle kleine details die zijn we eigenlijk na een dag vaak al vergeten. Ja, en daar moet je dus als rechter rekening mee houden. Ja, absoluut. Als rechter kun je er niet zoveel aan doen dat er al van alles vergeten is natuurlijk. Uh-huh. Maar je kunt wel voor zorgen dat je het niet nog erger maakt door die verkeerde vragen te stellen. Ja, want daar zit het hem dan in. Je moet de juiste vragen stellen. Ja, dus als je als rechter vragen stelt die je al de getuige in een bepaalde richting sturen, dan gaat die getuige daar waarschijnlijk heel erg in mee. Uh-huh. Dus bijvoorbeeld een heel simpel experiment waarin ze vroegen aan de getuigen die een ongeluk hadden gezien, hoe hard botsten de auto's op elkaar of hoe hard knalden de auto's op elkaar. En als je vroeg knalden, dan schatten ze die snelheid hoger in dan als je vroeg botsten. Dus okay. Een heel subtiel verschil in de vraag kan al uitmaken voor het antwoord. Ja, ja, maar welk antwoord was nou waar? Want daar zit, dat is wat je moet weten. Klopt. Hoe kom je daar dan achter? In dit geval was dat eigenlijk niet eens het punt. Het punt was dat je kunt laten zien dat je met een bepaalde vraag het antwoord kunt sturen. Ja. Maar wat een rechter dus wel moet doen, is zo open mogelijk vragen stellen. Ja. En dat kan heel lastig zijn. Maar in ieder geval proberen om de getuigen zijn eigen verhaal te vertellen. Want dan maken ze helemaal niet zoveel fouten. Ze gaan echt pas heel veel fouten maken als ze op allerlei manieren worden beïnvloed door dus andere mensen waarmee ze gepraat hebben of door de vraag. Ja, En dat zijn allemaal inzichten waar we ook echt ons voordeel mee kunnen doen. Hè? Ja. Ook in de voorbereiding naar zo'n getuige voor, in een getuige voor zelf. Verschillende mensen vinden het spannend misschien om naar een rechtbank of naar een gerechtshof te komen om een verklaring onder ede afgelegd te krijgen. Ja. Het is ook een beetje een andere setting. Net zoals een studiogesprek voor een radio interview ook een andere setting is dan ik normaal gesproken gewend ben. Mm-hmm. Dus je moet ook settelen, levelen, contact maken met de personen en goed voorbereiden. En precies wat Annelies ook zegt, met je vraagstelling, open vragen, vertrouwen stellen en de getuigen het verhaal zelf laten vertellen. Want kan die herinneringen ook echt anders zijn onder druk? Absoluut, ja. Dus we zien echt heel duidelijk de invloed van de manier waarop iemand verhoord wordt. En als er dus druk gezet wordt. Veel mensen zijn geneigd om mee te gaan. Dat doe je ook in een sociaal gesprek. Hè? Als ik hier met Minke zit te praten, ga ik niet overal tegenin natuurlijk. Dat is super irritant. Dus een getuige die neemt dat mee. En als een politieverhoorder dus of een rechter iets vraagt, waarvan die denkt, waarvan de getuige denkt, nou, de rechter zal dat wel willen horen, dan gaat hij dat gewoon zo'n beetje daarin mee. Ja, maar even los van hoe de vraag wordt gesteld, de setting alleen al kan druk opleveren, toch? Dus daar moet je ook mee werken. Zeker. Ja. Ja. Minke Boy, ben jij je een beetje bewust van hoe je herinneringen werken? Heb je misschien hele andere beelden die bovenkomen bij de Olympische Spelen dan, noem maar wat, je teamgenoten destijds? Zeker, ja. We komen met een aantal teamgenoten geregeld bij elkaar. Een aantal zijn ook echt hele goede vriendinnen. En dan zitten we te borrelen inderdaad. En dan gaan we, nou, één weet nooit wat. Die heeft niets onthouden, weet je. Dus die moet je continu bijpraten. Maar nee, dat merk je heel erg. En wat ik zelf ook wel interessant vond, ook in dat hele, die strafzaak met Ali B, daar ging het ook nog eens om interpretatie van hoe iemand zijn gemoedstoestand was op dat moment of na de situatie. En dan denk ik, jeetje, want je interpretatie van, ik kom wel eens thuis en zeg tegen man, ben jij chagrijnig? Zegt hij, nou, dan ben je volgens mij vooral zelf. Dus dat je heel veel projecteert. Dus zit dat nog ergens ook in de richtlijnen of in het advies? Nou ja, de interpretatie, dat gebeurt natuurlijk al tijdens de gebeurtenis. Interpreteer je iemand anders het op een andere manier dan jij. Maar ook later kan dat dus weer beïnvloed worden. Dus dan heb je het over hindsight bias. Dat als je later leert bijvoorbeeld dat Ali B. verdacht wordt van seksueel misbruik, dat je het dan gaat herinterpreteren en opnieuw daarover na gaat denken en nu denkt, oh ja, nee, het was echt niet gewild, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Nou, en het ene is natuurlijk, ik nadenk over feiten, hè, dat wij bijvoorbeeld een landstitel gewonnen hebben of een Olympische Spelen, dat is echt gebeurd. Maar hoe iemand zich daarbij voelde, hè, ik heb ook wel eens team gewoon zeggen, nou, ik was toen helemaal niet zo blij. Ja. Want ik denk, oh, kijk, ervaringen. Heb ik dat gemerkt? Precies, Minke, wat je vertelt. Hè, dat teamgenoten heel verschillend terug kunnen kijken op bepaalde ervaringen die eigenlijk misschien op hetzelfde moment plaatsvonden. Dat komt ook wel eens voor in de rechtszaal. Dat mensen een incident toch heel anders op bepaalde partijbedoelingen, bij een overeenkomst om samen te werken bij een start-up, heel anders in de wedstrijd zaten in hun afspraken. En dat kan opgehelderd worden. En ja, dat hoeft dan niet automatisch een liegende getuige te zijn. Maar dat kan gewoon echt oprechte verschil in situatie zijn. En Annelies, kunnen vooroordelen nog in de weg zitten? Dus dat je van tevoren altijd iets hebt gedacht over een bepaalde situatie en daar moet je dan nu over gaan vertellen? Ja. Dat je het daardoor anders vertelt dan het werkelijk was? Ja, zeker. Vooroordelen, dat blijkt uit heel veel onderzoek, dat vooroordelen ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een situatie anders inschat. Er is bijvoorbeeld een onderzoek waarbij bodycambeelden van een politieagent worden getoond, waarin een politieagent iemand aanhoudt met wat geweld. En is de vraag, was het gepast geweld of niet? En wat dan de mensen die video beoordelen, sommigen vinden het gepast, anderen niet, maar waar dat heel erg mee samenhangt, is of ze vertrouwen hebben in de politie. Oh ja. Mensen die vertrouwen hebben in de politie, die vinden het al sneller dat het gepast geweld was, bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, en interessant inzicht uit het onderzoek van analyses. Bijvoorbeeld ook dat getuigen, als je je ogen dicht doet, dat je dan beter bepaalde dingen kunt herinneren. Of in ieder geval dat een leidraad kan zijn om bepaalde situaties beter voor de geest te halen. Omdat je dan gefocust bent op dat moment. Nou, dat is iets wat we tot op heden nog niet zo vaak doen. Maar wat we misschien wel eens zouden kunnen proberen. Ja, zou je dat proberen in de rechtszaal? Van sluit de ogen eens en vertel eens even wat je ziet. Ik heb het in eerlijkheid, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het zeker kunnen gaan doen, dat ik vraag aan een getuige van, ja, kunt u het nog eens een keer vertellen met uw ogen dicht? Hoe beleeft u het? Kunt u het nog een keer vanuit uw eigen waarneming vertellen? Ja. Hoe ging het? En in mediagevoelige zaken, je hoort ook wel, ja, wat er in de media is verschenen kan invloed hebben op getuigen. Een uitzending die erover is geweest, of bijvoorbeeld, zoals Boos, die uitzending, kan invloed hebben, wordt dan gezegd, of bijvoorbeeld de rechtszaak zelf en alle media-aandacht daarvoor. Hoe hou je daar rekening mee, Annelies, als je vragen stelt als rechter? Kun je erachter komen? Je kunt zeker vragen of iemand in de media gezien heeft. Maar het probleem is dat mensen niet altijd meer zich goed herinneren wat de bron van de informatie is. Dus ze hebben allerlei informatie, die hebben ze ofwel zelf gezien ofwel uit de media. En dan komt er vaak bronverwarring, speelt er dan. Waardoor je niet meer weet zelf of je het in de media hebt gehoord of dat je het zelf hebt gezien. Wel dus ingewikkeld lijkt me, zaken waarbij getuigen dus een belangrijke rol spelen. Zeker, maar als er een getuigenverklaring bijvoorbeeld is, dan is die verklaring op schrift gesteld en dan hebben we dat document. En dan komt nog een fase dat de betrokken partijen in de rechtszaak daarop kunnen reageren. En dan gaat de rechter nog nadenken over de bewijswaardering. En dat zijn aspecten die daarin ook tot uitdrukking komen. Van ja, hoe betrouwbaar is deze verklaring? Ja. En welke bewijsmiddelen zijn er nog meer? Waar moeten we rekening mee houden? En dan is het vaak ondersteunen. Er zijn weinig zaken waarin het echt alleen op getuigenbewijs, mondeling getuigenbewijs, een verklaring gaat. Maar meestal is het dat er ook een steunbewijs in handen. Hoewel dat natuurlijk in zedenzaken een heel ander verhaal is. Ja. Daar gaat het juist meestal wel om he said, she said. En alleen maar de verklaringen, want er zijn meestal geen getuigen bij. Ja, en kun je zien of getuigen liegen? Herman, kun jij dat zien? Eerlijk? Eerlijk kan ik dat niet zien. En laat ook het inzicht vanuit het onderzoek zien dat dat ongelooflijk lastig is om te beoordelen of iemand onoprecht is of daadwerkelijk liegt. En daadwerkelijk daar de vinger achter krijgen, dat is veel lastiger dan wel wordt gedacht. Ja, jij geeft ook trainingen, Annelies, aan rechters. Denk jij dat ze voldoende weten over hoe ze getuigen uiteindelijk het beste kunnen ondervragen met alles wat we nu net besproken hebben? Nou, dan zouden die trainingen niet meer nodig zijn. Dus het is nee, maar ik merk ook als ik die training geef, als ik met rechters spreek, dat ze zeggen heel vaak na de training van, het was echt een eye-opener. En dan benoemen ze dingen die ze niet wisten. Dus in die zin, ik vind het heel mooi dat Herman net... En ik denk dus dat die training dan nog nodig is. Want we moeten dit permanent blijven ontwikkelen. Het is gewoon een soort van sportonderhoud. Heeft dat gewoon nodig. We moeten blijven trainen, ook als je een aantal jaar rechter bent, of al misschien al 20 of 30 jaar rechter bent. Je kan altijd weer van inzichten vanuit de wetenschap leren. Deze professionele standaard is er nu. Over een aantal jaar zullen we deze zeker ook weer verder bespreken. Verder. Ja, komen er nieuwe inzichten natuurlijk. Tuurlijk. Ja, Minkie, jij zit mee te knikken. Jij bent het hier helemaal mee eens. Ja, continue ontwikkeling is denk ik in alle takken van sport, maar zeker ook in zo'n belangrijke tak van sport als dit. De rechtspraak is denk ik cruciaal voor iedereen. En ik ben er vanuit mijn werk ook altijd heel erg mee bezig om mensen te blijven ontwikkelen dan vanuit de topsportmetafoor, maar... Ja, ik geloof daar heel erg in. Ja. Is het nog op een of andere manier ingewikkeld dat er is nu een nieuwe standaard, hè, dus er is even over nagedacht, dat je dan met terugwerkende kracht denkt, ik had dat eigenlijk beter moeten doen in die zaak, en dat je daardoor nu daar een beetje last van hebt? Interessante vraag. Ja, ik heb wel eens bijvoorbeeld dat de emoties heel hoog opliepen in een zaak tussen twee broers, waarin een familiefete speelde over stukken land en bepaalde geldbedragen. En dat de emoties toen misschien wel heel erg fel werden. Mm-hmm. En dat misschien bijdraagt aan... Tenminste, ik heb nu het inzicht van daar had ik toch nog meer aandacht aan moeten besteden om die angel uit die emoties wat meer te krijgen of meer te laten lopen. En dat... Want hoe doe je dat dan op zo'n moment? Hoe haal je die angel eruit? Ja, mensen eerst hun verhaal laten vertellen. het rustig laten vertellen. Ook wel zeggen, ja, ik merk dat dit u aangrijpt. Kunt u het nog? En dan rustig eerst laten het verhaal laten doen. En dan herpakken, rustig laten doorvragen op bepaalde detail-elementen. En daar verder ja, doorgaan, maar gewoon ook die emotie even laten gaan. Ja, tijd is een belangrijke factor ook, hè, denk ik, Annelies. Zeker. Nou, en ik denk dat wat Herman zegt is heel belangrijk. Je moet inderdaad mensen ook zich gehoord laten voelen. Dus zowel hun verhaal laten doen als eventueel benoemen inderdaad dat die emotie er is en mag zijn ook. Ja. En met de tijd en met het verhaal doen ook, het mogen doen, kunnen mensen het gaan verwerken. Ja, dus zodat mensen zich op hun gemak voelen, niet gehaast voelen, de druk niet voelen en zich vrij genoeg voelen om zo dicht mogelijk, want dat is natuurlijk jullie doel uiteindelijk, zo dicht mogelijk bij de waarheid te laten komen. De waarheidsvinding staat voorop. Dank jullie wel voor dit gesprek. Rechter Herman van Harten en rechtspsycholoog Annelies Vredeveld. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Martin van den Heuvel uit Nieuw-Vennep. Klopt, ja. Dat begint al goed. U bent 70 jaar? Zeker. Ook goed. U bent gepensioneerd, maar u geeft nog steeds advies aan bedrijven. Klopt. En wat voor advies geeft u dan? Ja, eigenlijk gewoon een nuchter boerenverstand, vind ik. Het is, ik heb veel ervaring gehad in vroeger werk. Ja. En dat pas ik gewoon toe. Dus ik bedoel, maar dat kan financieringen zijn, dat kan investeringen zijn. Dat, net wat men vraagt eigenlijk. Ja, ja. En u houdt van nieuws bijhouden, hoop ik? Dat doe ik, ja. Ja, dat doet u. Ja. Want u bent hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. Wint u 100 euro. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren, 77 punten. Neergezet door Berend Moldmaker uit Belkenrodereis. U mag hem nu gaan verslaan. En u mag daarbij ook iets dichter bij de microfoon gaan zitten. En dan kunnen we de antwoorden goed horen. Ik wens u heel veel succes. Prime Minister of the State of Israel. Duizenden mensen demonstreren tegen Netanyahu's komst. Uiteraard ging het over de oorlog in Gaza en hoe het verder moet als de strijd voorbij is. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. Het is duidelijk dat hier iemand op bezoek komt die niet alleen maar vrienden heeft. Vandaag heeft Netanyahu een ontmoeting met Harris en ook gaat hij langs bij president Biden, die hij dankte voor de militaire steun. Vraag 1. De Israëlische premier Netanyahu hield gisteren in Amerika een toespraak over zijn visie voor na de oorlog. Wat sprak hij toe? Welk politiek orgaan? Congres. Ja, de premier kreeg meerdere staande ovaties van de congresleden ook, maar er was ook protest. Vraag 2. Wie bedankte premier Netanyahu naast president Biden nog meer aan het einde van zijn speech? Ik denk Trump. Ja, Donald Trump. Het is gebruikelijk alleen de zittend president te bedanken, maar door de verkiezingen die eraan komen ligt dat nu even anders. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. En in één keer begon het stuur heel erg op en neer te bewegen. Toen wist ik natuurlijk wel dat er iets helemaal mis was. Over bakfietsen van dit merk, Vogue, kregen we op de onderzoeksredactie meer dan 10 meldingen binnen. En nu blijkt dat het ook bij andere merken gebeurt. Eerder dit jaar besloot de Wacom dat Baboe vanwege de problemen met het frame geen fietsen meer mocht verkopen. Ja, niet alleen bij het merk Baboe, maar ook bij Vogue, Kangoo en bakfiets.nl zijn er problemen gemeld over de bakfietsen. Vraag 3. Uit de meldingen blijkt dat wat breekt bij de fietsen? De frames. Ja, het frames. Vraag 4 dan. Welk agentschap doet onderzoek naar de meldingen die worden gemaakt over de bakfietsen? Dat Nationale Voedsel- en Warenwet. Warenautoriteit, de NVWA. Ja, dat is goed. Bij Baboe is de verkoop van bakfietsen half februari stopgezet door die NVWA, omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. The most challenging part is to try to arrive as soon as possible to have the group in a in like a common balance. And this is the part that probably will take a bit more time. But again, we were prepared for this one. Farioli, ja, trainer Ajax. Dat is goed, de trainer van Ajax. U kunt met deze vraag een extra punt scoren. Als u de moeilijke vraag goed heeft, krijgt u er 2 voor de makkelijke 1 punt. Ik ben Ajaxiet als supporter, dus laat ik maar de moeilijke vraag nemen. Ja, dan moet u wel de moeilijke. Ajax moet welke speler missen vanavond omdat het papierwerk nog niet in orde is? Traoré. Ja, dat is goed. De druk bij Ajax onder leiding van Farioli zit er lekker op. Vai, vai, vai, schreeuwde de trainer langs de zijlijn, konden we horen. We gaan naar de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar denk wel goed na voor u dat doet, hè? Nee. Daar gaan we. 4. Het was mijn eerste als eerste. 3. Deze dag fietste zo aan mij voorbij. 2. Ik was in elk geval veilig in de Achterhoek. 1. 1. Ik was gisteren in Doetinchem voor mijn eerste werkbezoek als premier. Dan was het Schoof. Ja, het antwoord is inderdaad Dick Schoof. Voor 4 punten de hint. Het was mijn eerste als eerste. Het was zijn eerste bezoek in Nederland als eerste minister. En deze dag fietste zo aan mij voorbij. Hij ging, net zoals Rutte eigenlijk, op de fiets door de stad. En ik was in elk geval veilig in de Achterhoek. Schoof was in Doetinchem om met wijkagenten te praten over de veiligheid in de buurt. Is het Dick Schoof? Martien, even kijken. Je moet 10 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. In het kanon. Okay. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Honden en kinderen mogen niet spelen in zeeschuim vanwege welke giftige stof? PFAS. Ja, klimaatactivisten hebben het vluchtverkeer op welk vliegveld stilgelegd vanmorgen? Ja. De UEFA legt hoeveel landen een boete op voor racisme en discriminatie op het EK? 7. Ja. Welke hulpverleningsorganisatie start een campagne voor vergeten crises wereldwijd? Rode Kruis. Ja. Op welke dag kan Kamala Harris al worden genomineerd als presidentskandidaat? 3 september. 1 augustus. Oh. Welke animatiefilm is nu de succesvolste aller tijden? Inside Out 2. Ja, was ook de hintsvraag. In het voetbalopeningsduel tussen Marokko en wie liep het gisteren compleet uit de hand? Argentinië. Ja. Volgens welk orgaan moet Nederland de kwaliteit van de NPO beter bewaken? Europese Commissie. Volgens geruchten gaat Celine Dion een duet zingen met wie bij de opening van de Olympische Spelen? Lady Gaga. Ja, welk Waddeneiland krijgt dit jaar nog elektriciteit uit eb en vloed? Ja, welke stad gaat reclames voor verre vliegreizen toch niet verbieden? Ja, wat voor dieren verdedigden hun nest en vallen daarbij Amsterdam ziekenhuispersoneel aan? Meeuwen. Ja, dat was hem. Eens even kijken. 9 vragen goed beantwoord. En daarmee heb je het net niet gehaald. 72 punten. Maar helemaal niet slecht gespeeld, hoor, Martin. Nee, maar moet ik zeggen. De vorige keer ging beter. Ja, de vorige keer beter. Nog een keer terugkomen dan, zou ik zeggen. Ik zie dat graag. Het was al de vierde keer. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Wacht gewoon een paar maanden. En gewoon nog een keer proberen. Oké, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Martien van den Heuvel was dat, onze quizkandidaat. Dankjewel, Minke Boy, dat je vandaag spraakmaker wilde zijn hier. En veel plezier de komende weken met het kijken naar de Olympische Spelen. Annelies Vredeveld en Herman van Harten, dank jullie wel voor jullie komst. En ons meer te leren ook over getuigenverhoren in rechtszaken. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, maar dan met Thomas van Groningen. Thomas, een heel goedemorgen. Wie heb jij zometeen te gast om 11:30? Roos, goedemorgen. Ik praat zometeen met Han ten Broeke, de voorzitter van de BOVAG. Maar hij weet ook veel van geopolitiek, zoals je weet. Dus we gaan het allebei bespreken. Oké, heerlijk. Dat is na 11:30. Dit was Spraakmakers voor vandaag. Morgen zijn we er weer om 9:30. Beginnen we natuurlijk met Stand.nl. Nu wens ik u een hele fijne ochtend. We gaan naar het NOS Nieuws met Sydney Dijkers. Dit was een programma van KRO NCRV.